Açık Gazete. Günaydın. Bugün 8 Ekim Salı. Yıl 2019, ay 10, gün 281, Hızır 156, 1441 Hicri Sefer 9, 1435 Eylül 25. Günün tarihi. 52 yıl önce bugün 8 Ekim 1967'de Küba devriminin önemli isimlerinden ve dünyaca tanınan devrimci Che Guevara, CIA ile ortak çalışan Bolivya ordusu tarafından ele geçirilmişti. 8 yıl önce bugün ise 8 Ekim 2011'de Türkiye'nin ilk profesyonel kadın karikatürcüsü ve dramatik sopranosu Selma Emiroğlu Aykan vefat etmişti. Büyük Saatli Marif Takvimi. Esta samba con redoble libertario mataron al guerrillero Che comandante Guevara. Selvas, pampas y montañas, patria o muerte su destino. Selvas, pampas y montañas, patria o muerte su destino. Que los derechos humanos los violan en tantas partes, en América Latina, domingo, lunes y martes, nos imponen militares para sojuzgar los pueblos, dictadores asesinos, gorilas y generales. Al minero y al obrero, cuánto dolor su destino, hambre, miseria y dolor. Bolívar le dio el camino y Guevara lo siguió. Liberar a nuestro pueblo, dominio explotador. dio la gloria de la nación liberada. Bolivia también le llora su vida sacrificada. San Ernesto de la Higuera le llaman los campesinos. Selvas, pampas y montañas, patria o muerte es su destino. Herkese merhabalar. 94.9 Açık Radyo'dasınız ve Açık Gazete başladı. Ben Can Tombil, teknik masada arkadaşım Selahattin Çolak, bize editoryal destek veren Emre Gümüşer ve Roblan Tayar'la birliktesiniz. Günaydın. Evet, haftanın ikinci Açık Gazetesi'ndeyiz. Ömer Madra bugün de yanımızda yok. Ama biz kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hem müzik parçalarımız, hem okumalarımız, hem de haberlerimizle birlikte röportajlarımız ve ses kayıtlarımız olacak bugün sizlere dinleteceğimiz. İlk olarak hangi parçayı çaldığımızı söyleyerek, anons ederek başlayalım. Victor Jara'dan bir parça dinledik. Zamba del Che ismini taşıyor. Neden çaldığımızı ise Eduardo Galeano şimdi bize anlatıyor. Ve günler yürümeye başladı. Eduardo Galeano. Çeviren Süleyman Doğru. Ser Yayıncılık. Üçüde. 1967'de Bolivya'da Quebrada del Yuro'da 1700 asker Che Guevara ve az sayıdaki gerillanın etrafını sardı. Tutsak alınan Che ertesi gün katledildi. 1919'da Emiliano Zapata Meksika'da delik deşik edilmişti. 1934'te Augusto César Sandino'yu Nikaragua'da öldürmüşlerdi. Üçü de aynı yaştaydı, 40'ını doldurmak üzereydiler. Üçü de kurşunlarla, ihanetle, pusuyla öldürüldüler. Üçü de 20. yüzyılın Latin Amerika'sıydı ve hem haritayı hem dönemi paylaştılar. Ve her üçü de tarihin tekerrürüne karşı çıktıkları için cezalandırıldılar. Ve günler yürümeye başladı. Eduardo Galeano. Çeviren Süleyman Doğru. Ser Yayıncılık. Evet efendim, ufak bir malumat vuruşluk yapalım daha önceden kaydettiğimiz Wikipedia bilgileri üzerinden. Bugün aslında ele geçiriliyor Che. Ernesto Che Guevara ya da kısaca Che Guevara ya da El Che 14 Haziran 1928 yılında doğuyor ve 9 Ekim 1967'de ölüyor. Arjantin'de Marksist-Leninist siyasetçi, Küba gerillalarıyla başlayan internasyonalist gerillaların lideri ve devrimcisi. Devrimci olarak anılıyor Wikipedia'nın daha önce kaydettiğimiz bilgileri arasında. Tıp eğitimi aldıktan sonra Latin Amerika'yı baştan başa dolaşıyor. Ve bu sayede birçok insanın karşı karşıya kaldığı yoksulluğu doğrudan gözlemleyebiliyor. Bu deneyimler sonucunda da bölgedeki ekonomik eşitsizliği ortadan kaldırmanın tek yolunun devrim olduğuna inanarak Marksizmi incelemeye başlıyor. Ve başkan Jacobo Arbenz Guzman'ın önderliğinde Guatemala'nın sosyal devrimine katılıyor. Ardından da hikayesi başlıyor. 1959 yılında Küba'da yönetimi ele geçiren Fidel Castro'nun askeri nitelikli 26 Temmuz hareketinin bir üyesi oluyor. Yeni hükümette çeşitli görevlerde bulunduktan sonra gerilla savaşı teorisi ve uygulamaları üzerinden makaleler ve kitaplar yazıyor. Sonra da diğer ülkelerdeki devrimci hareketlere katılmak üzere 1965 yılında Küba'dan ayrılıyor. İlk olarak Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ne, daha sonra da CIA ve Amerika Birleşik Devletleri Ordusu Özel Harekat Birliklerinin ortak operasyonu sonrası yakalanınca Bolivya'ya gidiyor. Che Guevara 9 Ekim 1967'de Valle Grande yakınlarındaki La Higuera da Bolivya ordusunun elindeyken öldürülüyor. Son saatlerinde yanında bulunanlar ve onu öldürenler yargısız infaz edildiğine tanık olduklarını söylüyorlar. Ölümünden sonra Guevara dünya üzerinde sosyalist devrimci hareketin sembolü haline geliyor. Guevara'nın Alberto Korda tarafından çekilen fotoğrafı da dünya üzerindeki en ünlü fotoğraflardan biri haline geliyor. Hatta belki de en ünlü fotoğraf ve 20. yüzyılın sembolü olarak da nitelendiriliyor Wikipedia'dan aktarıldığı üzere. Daha detaylı bilgileri de orada bulabilirsiniz diyorum. Ama artık bulamayabilirsiniz çünkü kapatıldı. Kapatılmadan önce ben bunların hepsini teker teker kağıda yazmıştım. Sonuçta bilgi bilgidir. Evet, devam ediyoruz haberlerimize. Neler olduğunu bugün detaylı bir şekilde anlatacağız size. Özellikle Extinction Rebellion'ın yok oluş isyanının isyan günleri başladı. 2 hafta sürecek olan isyan günleri başladı. Ve birçok yerde insanlar sokaktalar. İngiltere, Hollanda, Avustralya, Yeni Zelanda başta olmak üzere çok sayıda kişi gözaltına alındı. Bunun detaylarını vereceğiz. Bir diğer taraftan da savaş tamtamları çalmaya devam ediyor. Çeşitli krizler var. Gazetelere baktığınız zaman gene grafikler, haritalar üzerinden yapılan açıklamalar var. Uçak animasyonlarıyla beraber nerelerin vurulacağını belirtenler bile var. Bu konuyla alakalı olarak birçok haber var. Onları vereceğiz ama her şeyden önce tarihte bugün neler olmuş diye bir bakmamız gerekiyor. Açık Gazete içerisinde her zaman her sabah yaptığımız gibi. 451 yılında Hristiyanlıktaki önemli doktriner ayrılıkların tartışıldığı konsillerin dördüncüsü Kalkedon konsili toplanmış. Nerede toplanmış? Kadıköy'de toplanmış. 1908 yılında bugün ise biraz daha yakın bir tarihe geliyoruz. Sendika ve grev yasağının getirildiği tatili eşgal kanununun önceli olan geçici kanun çıkarılmış. Ve 1967'de biraz önce söylediğimiz gibi gerilla lideri Che Guevara Bolivya'da La Higuera çatışmasında yakalanmış. Yarın da aynı şekilde hikayeyi anlatmaya devam edecek Eduardo Galeano ve Günler Yürümeye Başladı kitabı üzerinden. Evet, haberlerimize girecek olursak neler var neler yok diye soracak olursanız ilk olarak dünyadaki bir eylemsellik hali var. Kimi gazetelere yansımış, kimi gazetelerine yansımamış halde duruyor. Bir Gün gazetesinde bu sağ üst köşeden küçük de olsa gösteriliyor kendini. Yok oluş isyanı dünyanın dört yanında 2 hafta sürecek iklim eylemlerine başladı. İngiltere, Hollanda, Avustralya, Yeni Zelanda'da çok sayıda kişi gözaltına alındı deniliyor. Özellikle Amsterdam'da ve Berlin'de insanlar oldukça iyi çalışmışa benziyorlar. Daha önceki yapılan şeyler, atölye çalışmaları ve nasıl yapıldığına dair bu işlerin, bu gösterilerin, protestoların, yaratıcı eylemlerin ve sivil itaatsizlik çalışmalarının meyvesini vermişe benziyor. Oldukça kalabalık bir şekilde ortaya çıktı. Geçen ilk isyan günlerinden, uluslararası isyan günlerinden ziyade bu sefer daha ağırlık verilmiş gibi duruyor. Özellikle Almanya ve Hollanda'da. Bir Gün gazetesi bunu görmüş. Diğer gazetelere bakalım. Cumhuriyet gazetesi de görmüş. Sağ alt köşeden. Bu isyan yok oluşu deniliyor. Yok oluş isyanı adıyla bir araya gelen iklim aktivistleri küresel çaplı eylemlerine başladılar. Eylemciler hükümetin derhal iklim konusunda acil durum ilan etmesini istiyorlar. Aynı zamanda Türkiye'de de bu eylemler başladı. Dün Kadıköy'de saat 6'da vapur iskelesi önünde bir temsili cenaze töreni düzenlendi yok oluş isyanı üyeleri tarafından. Ve ardından bu sessiz yürüyüşle beraber isyan günleri başlamış oldu. Başka etkinlikleri de olacak. Ve diğer gazetelere bakmaya devam edelim. Cumhuriyet gazetesinde de var demiştik. Star gazetesinde var mı bu konuyla alakalı haberler diye soracak olursanız yok. Yeni Şafak gazetesinde manşetlerine bakmadan direkt geçiyorum. Çok fazla savaş var. İleride aktarırız. Açık gazetenin ilerleyen dakikalarında yok. Akşam gazetesine bakıyorum. Akşam gazetesi de bunu çok detaylı olarak görmeyen, hatta hiç görmeyen gazeteler arasında. Sabah gazetesi de aynı şekilde bu dünyanın etrafında, dünyanın birçok yerinde, Meksika'dan Arjantin'e, Amerika Birleşik Devletleri'nden İngiltere'ye, Londra'dan Amsterdam'a, Berlin'den İstanbul'a kadar dünyanın birçok yerinde olan bu etkinlikleri görmemiş. Eş zamanlı olarak yapılıyor. Aynı gün içerisinde başladılar eylemlerine. Bir diğer taraftan diğer gazeteye geçtim elimdeki gazeteler arasında. Milliyet gazetesinde de yok. Hürriyet gazetesine bakalım. Hürriyet gazetesinde de aynı şekilde var mı diye bakıyorum son bir umutla. Yok, görmemişler efendim. Zaten amaçlardan bir tanesi de bu gazetelerin görülmesi, bu gazeteler tarafından görülmesiydi. İklim kriziyle alakalı olarak bilgilerin ve insanların, sivil yurttaşların bu konuyla alakalı profesyonel olmayan, herhangi bir şekilde bu konuyla alakalı olarak çalışması olmayan sıradan insanların sokaklara çıktığı bir eylemler serisi bu. Sadece 3 gazetede, 2 gazetede görebilmek mümkün. Bir gün benim elimdekilerin arasında, Bir Gün ve Cumhuriyet gazetesinde var. Diğer gazetelerde yok. Extinction Rebellion adlı grup, dünya genelinde düzenlediği eylemlerle iklim değişikliğine karşı hükümetlerin daha fazla mücadele etmesini istiyorlar diye yazmışlar. Evrensel'in, bir başka gazetenin internet sitesine geçtim. Evrensel Gazetesi'nde iklim değişikliğine dikkat çekme, hükümetleri harekete geçirmeye çağıran eylemler sürüyor. Extinction Rebellion, yani yok oluş isyanı adlı grup, dünya genelinde eylemler düzenlemiş. Bunlardan bahseden birçok yer var. Birçok ses de gelmeye başladı. Bu sesleri de aynı zamanda hazırsa şimdi size dinletebiliriz. Onları da sizin için ayarlamıştık. İngiltere'de hükümetin iklim değişikliğine daha fazla mücadele etmesini isteyen grup, başkent Londra'nın bazı bölgelerinde işgal eylemleri düzenledi diye yazıyor. Bakanlıklar ve parlamentonun bulunduğu Westminster bölgesinde bazı yollar trafiğe kapatılmış. Ayrıca bazı köprüler de işgal edilmiş. Polis tarafından gözaltına alınan eylemciler var. Kampta kurulmuş ve aynı zamanda nöbette de başlamış. Zaten ikinci yarım saatin başında İngiltere'ye bağlanmaya çalışacağız. Neler olup bittiğine dair haberleri alabilmek için daha önce de yaptığımız bağlantıyı yok oluş isyanından, Extinction Rebellion'dan Hakan'la beraber anlatmaya çalışacağız. Ama bir ses var. Şimdi o sesi dinleyelim. İngiltere'nin sesi. Açık Gazete. London, we owe you an apology. We're sorry for the disruption. We're sorry that we've made you late for work. We don't want to disrupt you, your families and your loved ones. We don't want to have to be here day after day. We're ordinary people, like you, and we're scared. Governments have continued letting this problem get worse, setting targets that are nothing less than a death sentence. Climate and ecological breakdown is threatening our futures. We are terrified and we are angry and we have to act now. You've seen the headlines. Dramatic weather events are already becoming a normal part of the media narrative. From forest fires, droughts and floods, we can no longer ignore that something terrible is happening. Ice caps are melting. Kids are walking out of schools. We've tried everything else. We've signed petitions, we've gone on marches, we've lobbied MPs. So that is why we will be back on the streets this October, causing disruption across London. History has shown that non-violent civil disobedience works. On October 7th, the international rebellion will begin in 60 cities around the world. Here in London, thousands of people are coming from around the UK to shut down Westminster. Demanding that the government tells the truth and acts on it now. We apologize for the disruption and we hope that you take a moment to maybe come join us. It doesn't matter who you are and what skills you have, everyone is welcome. This is an emergency. We need everybody now. Join us on October the 7th. Dün veremediğim seslerden bir tanesiydi bu. Extinction Rebellion üyeleri, yok oluş isyancıları İngiltere'de trafiğe ve kaosa neden oldukları için, karmaşaya neden oldukları için özür diliyorlar ve neden bunu yaptıklarını söylüyorlardı. Ve aynı zamanda bu açıklamaların hemen ardından yapılan eylemler de var. Biraz önce Westminster Köprüsü'ndeki, Westminster bölgesindeki bazı yolları trafiğe kapatıldığından bahsetmiştik. Şimdi o konuyla alakalı The Guardian'ın yayınladığı bir video var. O videonun sesi üzerinden de zaten neler olup bittiğini az da olsa gözümüzün önüne getirebileceğiz. A our government is doing nothing, absolutely nothing, to address the situation at the moment. And therefore, we believe that they've broken the social contract. And then it gives us the right to rebel against. Children. They're 10 months and 4 years. Can you see a picture? Those are the picture of your children? Yeah. Thank you, sir. Step away. We are on the bridge, sir. Evet, bu duyduğunuz elektrikli testere sesi aynı zamanda kendilerini arabaya kilitlemiş olan Extinction Rebellion üyelerinin oradan kaldırılması için polisin gösterdiği çabaların bir şekilde yayına yansımasıydı. Birçok insan aynı zamanda arabalarıyla beraber yolları kapattılar İngiltere'de. Ve polisler de arabaları yolu kapatıp içine kendilerini kilitleyen bu insanları arabalarından söküp alabilmek için elektrikli testleri, metal kesiciler kullandılar. Ve birçok insan da bunların neden yaptıklarını bu yayında da duyduğunuz üzere söylüyorlar. Kendi çocuklarım için yapıyorlar bunu diyorlar. Aynı zamanda polisle konuştukları zaman da yok oluş isyancıları bunu sadece kendileri için değil, aynı zamanda hem onlar hem de onların çocukları için yaptıklarını söylüyorlar. Bir diğer sesimiz ise Yeni Zelanda'dan. Extinction Rebellion aktivistlerinin iklim eylemlerinde 30'u aşkın gözaltı olduğu söyleniyor Euronews'un haberinde. Yeni Zelanda'nın başkenti Wellington'da iklim değişikliği sebebiyle, iklim krizi sebebiyle sivil itaatsizlik eylemlerine başlayan Extinction Rebellion aktivistleri 30'u aşkın üyelerinin gözaltına alındığını duyurmuşlar. Şehrin en işlek caddelerinden biri olan ANZ ya da bankası önünde pankartlar açmışlar ve sloganlar atan göstericilerin geçtiğimiz günlerde dünya genelinde 2 hafta sürecek olan bir eylem başlattıkları hatırlatılıyor haberde. Aktivistlerden bazıları banka binasının içinde cam yapıya vücutlarına tutkalla yapıştırmışlar. Ve ülke başkanı Jacinda Ardern de aktivistlere tepki göstermiş. İşlerine giden insanlara engel olmanın iklim değişikliğine bir katkı sağlamayacağını belirtmiş. Extinction Rebellion'ın sivil toplum örgütlerinin eylemlerini sonlandırmaları, sivil toplum örgütlerinden eylemlerini sonlandırmalarını istemiş. Fakat bu şekilde yaptıkları eylemlerle beraber Türkiye'den, İstanbul'dan Yeni Zelanda'daki aktivistlerin iklim kriziyle alakalı olarak çabalarını ve seslerini duyurabilme şansı bulduklarını söyleyebiliriz. Bazı kişiler işlerine geç gidebilmesine değecek mi bir şey, değer mi bir şey mi acaba diye de insan düşünüyor. Şimdi o sesleri kulak verelim efendim. The earth won't be broken. Be broken. Açık Gazete. Avustralya'da da eylemler vardı. Avustralya'nın Canberra, Sydney, Melbourne, Brisbane ve Perth kentlerinde toplanan binlerce çevre aktivisti eylem yaptı. Avustralya'da hükümete iklim değişikliğinde çözüm bulmak için bir an önce harekete geçme çağrısı yapmış gene eylemciler tarafından. 49 kişinin gözaltına alındığından bahsediliyor. İklim krizi, türlerin yok olması, biyolojik çeşitliliğin kaybı, sosyal ve ekonomik çöküşe karşı sivil itaatsizlik söylemleriyle düzenlenen gösterilerde polisin uyarılarına dikkate almayan diye yazıyoruz ki zaten kendileri de bunu söylediler. Gözaltına alınması, alınabilmeyi göze alan insanların ön plana çıktıkları eylemler bunlar. Sydney'de 30, Melbourne'de 10, Brisbane'de 6, diğer kentlerde de 3 olmak üzere 49 kişi gözaltına alındı diye yazmışlar Evrensel Gazetesi'nin haberinde. Bu sayı artmış da olabilir, onu da belirtmekte fayda var. Kent merkezine doğru yürüyüşe geçen yaklaşık 1500 gösterici Russell ve Burke caddelerinin kesiştiği kavşağı araç trafiğine kapatmış. Oturma eylemine başlamışlar. Avustralya hükümetinin iklim değişikliğine çözüm bulmak için bir an önce harekete geçmesi için çağrı yapmışlar. Oturma eylemi sonrasında yeniden yürüyüşe geçen göstericilerin polisin aldığı yoğun güvenlik önlemleri altında Flinders ve Swanston caddelerinin kesiştiği kavşağa geldiğinden bahsediliyor. Oturma eylemi devam eden göstericilerden 10'unun aynı şekilde gözaltına alındığı da verilen bilgiler arasında. Almanya'ya geçecek olursak grup üyeleri diye yazmışlar Evrensel Gazetesi'nin internet sitesinde. Başkent Berlin'de küresel ısınma ve iklim değişikliğine dikkat çekmek için protestolar düzenlemişler ki önceden hazırlandıkları bariz bir şekilde belliydi. Oldukça kalabalık ve organize olmuş bir kitle vardı Berlin'de. Şehir merkezinde yalan Zafer Anıtı etrafındaki yolu trafiğe kapatmış Extinction Rebellion üyeleri, yok oluş isyancıları ve şehrin farklı noktalarında tiyatral etkinlikler de düzenlemişler. Almanya'da da aynı şekilde gözaltılar vardı. Bu haber içerisinde verilmemiş ama bunu söyleyebiliriz. İspanya'nın başkenti Madrid'de gene aynı şekilde yapılmış olan etkinlikler var, eylemler var. Ekolojik Geçiş Bakanlığı önünde eylem yapılmış. Amerika Birleşik Devletleri'nde de aynı şekilde New York kentinde düzenlenen protesto gösterileri vardı ve yaklaşık 85 kişinin gözaltına alındığı yazıyordu. New York'un finans merkezi Wall Street bölgesinde yapılan gösterilerde katılımcıların iklim değişikliği karşıtı döviz ve pankartlar taşıdıkları ve eylemlerde üzerinde geleceğimiz yazılı siyah örtüyle kaplı bir tabu tutula beraber yürüdükleri söyleniyor. Aynısı İstanbul'da da yapıldı. Daha sonra kalabalık polis kordonu altında Wall Street bölgesinden Washington Square Park'a doğru yürümüşler. Ve bir temsili ölüm de gerçekleşmiş oldukları da sosyal medyadan gelen bilgiler arasındaydı. Bir derleme haberiydi bu. Bir diğer taraftan da BBC Türkçe'nin yayınladığı bir haber var. 2 hafta sürecek olan iklim eylemlerine başladılar. Ne istiyorlar? Talepleri gerçekçi mi? Diye başlığını taşıyor. Geçecek olursak Berlin'de trafik kapatılmıştı ve bütün gün boyu sürmüştü. Angela Merkel'den yapılmış bir açıklama var. İklim koruma konusundaki bütün ilgileri paylaşıyoruz demişler ve Paris Anlaşması'ndaki bu standartları, Paris Anlaşması'ndaki standartlara uymaya çalışıyoruz demiş ZDF televizyonunda. Ve buna karşı bir protesto gösterisi yapıyorsanız anlaşılabilir ama yolu trafiğe kapatarak ve bunun gibi şeyler yaparak tehlikeye sokacaksanız tabii ki bu olmayacak şeklinde bir açıklama yapmış Angela Merkel'de. Buna izin verilmeyecek şeklinde klasik bir açıklama yapmış. Amsterdam'daki eylemlerden de bahsedecek olursak Rijk Müzesi önünde toplanan bir kalabalık vardı. 50 kişi özür dilerim gözaltına alınmış Amsterdam'ın şehir merkezindeki ana yollardan bir tanesinde. Ve daha sonra da gösteriler yakınlardaki bir meydana taşınmış. Trafik 1000 göstericinin bir araya gelmesiyle beraber, tutuşmasıyla beraber durdurulmuş. Ve yakınlardaki ulusal müze yakınlarındaki trafik akışı da aynı şekilde durdurulmuş olduğu söyleniyor. New York'taki boğa heykelinin etrafında yapılmış olan eylemlerden bahsediyor The Guardian'ın haberinde. Ve aynı şekilde temsili bir ölüm töreni gerçekleşmiş. Bu gibi haberleri bugün içerisinde görebilmek mümkündü. Türkiye'de sadece elimizin altındaki 2 gazetede, Cumhuriyet Gazetesi'nde ve Bir Gün Gazetesi'nde bunu görebilmek mümkün. Türkiye'de de bu eylemlerin yapıldığı yerde İstanbul Kadıköy olduğunu da tekrardan söyleyelim size. Şimdi kısa bir ara verdikten sonra bir telefon bağlantımız olacak ve bu telefon bağlantımızı gerçekleştirebilirsek İngiltere'de, Londra'da dün neler oldu ve bundan sonra neler olması na dair planlar ve fikirler nelerdir? Onları soracağız. Yok oluş isyancılarından Hakan'a. Açık Gazete. negotiations you break down. I never give you my number, I only give you my situation, and in the middle of investigation I break down. Out of college, money spent, see no future, pay no rent, all the money's gone, nowhere to go. Any jobber got the sack, Monday morning, turn it back, yellow lorry slow. You Never Give Me Your Money adlı parça dinledik Beatles'tan. Abbey Road adlı albümün 50. yılını kutlamaya devam ediyoruz. İngiliz The Beatles grubunun 1969 yılında 26 Eylül'de piyasaya sürdükleri rock türündeki 11. resmi albümlerinin 50. yıl dönümü. Biz de bu vesileyle çalmaya devam ediyoruz. Tekrar etmek gerekirse You Never Give Me Your Money adlı parçayı dinledik. Şimdi bir telefon bağlantımız olacak. Onu ayarlamaya çalışıyoruz. İngiltere'ye bağlanacağız ve Extinction Rebellion'ın ilk gününde, isyan günlerinin ilk gününde Londra'daki etkinlikleriyle alakalı olarak Hakan Ulusman'a bağlanacağız. O bize aktaracak. Ardından da savaş haberlerinin neredeyse bütün gazetelerin manşetinde olan ve televizyonlardaki haber programlarının neredeyse tamamını kaplamış olan savaş haberlerini de biz de değineceğiz. Neler olup bittiğini olabildiğince detaylı bir şekilde anlatmaya çalışacağız sizlere. Ki gazetelere baktığımız zaman da bu konuyla alakalı birçok haber görebilmek mümkün. Bir gününden sabaha kadar herkes savaştan bahsediyor. Hürriyet gazetesi hedefi bile koymuş. İlk hedef 120 kilometrelik hat demişler. Ve başladı demiş Yeni Şafak gazetesi. Akşam gazetesi o bayrağı alıp gittiler diyor. Geri sayım demiş Milliyet gazetesi. Sabah gazetesi operasyon için geri sayım başladı demiş. Bu haberlerden bahsedeceğiz ama ilk önce Londra'da neler olup bittiğini, Extinction Rebellion kampında neler olup bittiğini, eylemlerdeki durumu öğrenmek üzere telefon bağlantımızı kurduk. Hakan'la görüşüyoruz. Hakan Osman'la. Günaydın Hakan. Alo. Alo, merhaba. Günaydın Can, nasılsın? Teşekkürler. Sen nasılsın? Sağ ol, iyiyim ben de. Böyle yoğun bir gün geçirdik. Uykusuz geliyor sesin, nöbette kalmış gibi sanki. Ya biraz ya öyle oluyor gerçi. Bir ara şimdi ben şeydeydim, Westminster katısındaydım. Orayı bir ara tekrar polis aldı. Hı hı. Sonra bir için de ayakkabılarımı değiştirmek için çok ıslanmıştım. Ve tekrar eve gidip geri geldim. Şimdi tekrar Trafalgar Meydanı'ndayım. Ama onun haricinde evet, tüm gün çok yoğun ve bir hareketli geçti. Şu anda Trafalgar Meydanı ve Westminster Köprüsü Extinction Rebellion'da galiba. Yani bu sabahın erken saatlerinde polis köprüyü boşalttı. Sonra içeri kimseyi sokmuyorlardı. Erken saatlerde orada bayağı bir gözaltına alınmalar yaşandı. Yani bunun sonrasında yani tam gece vaktine doğru biraz daha polis sayısı da azalmıştı. Çünkü belli bir gözaltına alma kapasiteleri var. O dolunca zaten gidiyorlar. Yalnız ondan sonra ilerleyen saatlerde bir daha çok büyük bir rakamlarla geldiler. Çok büyük sayılarla geldiler. Bu daha önce parlamento meydanında bir önceki istiyatlı yapmışlardı aynı şekilde bir baskın yapıp. Sonra köprüyü boşalttılar. İçeri kimseyi sokmuyorlardı. Yani şu an yani bildiğim kadarıyla çünkü çok fazla şey var. Lokasyon 11 tane lokasyon var. Evet. Yani bunların biz yani şöyle söyleyeyim, en net söyleyebileceğim şey yani gece yarısına doğru biz bunların hepsine yani hakim durumdaydık, 11 tanesine de. Şimdi bu sayı biraz azaldı, biraz taktiksel geri çekilmeler de yapıldı çünkü polis yani daha öncesinden buna onlar da hazırlanlar. Bu sefer hani biraz daha işe evet. Zorlar. Alo. Yani direktman mühimmat ve malzemelere el koymaya başladılar. İşte bunun etrafında yine gözaltılar oluştu, gerçekleşti. Çok fazla gözaltı oldu mu? Yani bildiğim üzere şu an 250 ile 300 arasında bir sayı var. Bu sayı daha tam içeriden, yani bize içeriden daha tam net, yani en azından bana diyeyim. Yani bu tabii ki bilenler vardır ama yani buraya kadar tam net bir sayı gelmedi ama 250 ile 300 arasında olduğunu biliyoruz. Evet. Peki genel hava nasıl? Bir şenlik havasında mı sürüyor yoksa bir böyle mücadele içerisinde oradan oraya koşturmaca hali mi var? Çünkü gazetelere ve internet sitesine baktığımız zaman Extinction Rebellion'ın bir ölümün, bir evliliğin, bir de temsili ölüm töreninin aynı şekilde yapıldığından bahsediliyor. Evet, doğru. Yani bu yani çok değişik. Yani bu söylediklerinin hepsi var aslında çünkü yani bazı kısmı işte mesela şu an önümde bir araç duruyor. Yani polis bu aracı daha ilk başlarda direkt önünü kesip durdurup el koydu. Arkasında bir de bir taşıyıcı ek bir yük kısmı daha vardı bu arabaların çektiği. Yani bu tarz araçları, yani Extinction Rebellion'a yani malzeme götüren araçların yani kent tespit edildiklerinin önünü kesip el koymaya başladılar. O yüzden yani dün sabahtan güzel bir kedi fare oyunu yaşandı. Evet. Oradan mı işte getirmeliyiz yoksa buradan mı getirmeliyiz? Orada polis var ama şuradan gelse ne olur? Ama onlar da bir yandan tabii bunun üstü peşindeler. Yani bir şekilde alınabilen şeyler alındı. Getirilebilen şeyler getirildi. Onun haricinde yani tabii ki alo. O takımımız hatta artık yani bir... Alo, sesim geliyor mu? Evet, geliyor. Ha, tamam. Yani lokasyonları alma aşamasında zaten müzik kullanıyor genelde. Hı hı. Veya bu toplu protesto veya işte yürüyüşler, o yani söylediğim gibi cenaze töreninde yapılıyor. Yani bu kısımların daha çok eğlenceli geçiyor çünkü samba müziği çalınıyor, bir sürü davul aynı anda çalıyor ve değişik ritimlerde güzel. İnsan enerji veriyor. Söylediğim gibi yine Westminster Köprüsü üstünde ya bir nikah töreni yaşandı. Böyle orada görev yapıyordum ben de o sırada. Size denk geldim. evet, bunlar yaşandı. Çok güzel şeyler oluyor tabii ki her zaman için. Bu eylemler yani çok yaratıcı şekilde de desteklendiği için çok büyük bir çalışma yapılıyor üzerine. Ve yani bu destek insanların genelde ruh halleri de eğlenmeye yönelik oluyor. Çünkü ya bundan birkaç gün önce Extinction Rebellion'ın birkaç tane deposu... Evet. Polis tarafından baskına uğramıştı, mahkeme kararı olmadan diye söylemiştik biz de burada. Aynen, polis tarafından. Bu daha değişik bir şey. Tam ne olduğunu ben de bilmiyorum ama yani söylediğim gibi bir yani altyapısı olmadan baskın yapıldı. Oralarda da birçok şey el kondu. Aynı zamanda yine gözaltına insanlar oldu. Bunları daha çok koordinatör statüsünde olan insanları hedef almaya başladılar. Ya bunlar da aslında beklenen şeylerdi ama şimdi polis bunları da yapmaya başladı. Daha taktiksel olarak işlerimizi zorlaştırmaya çalışıyorlar. Evet. Ama bu yıldırmıyor aslında insanları, daha çok uğraşmalarını sağlıyor. Evet, iki etkinlik daha vardı merak ettiğim. Bunlardan bir tanesi... Smithfield'da dünyanın, özür dilerim, Avrupa'nın en büyük et marketlerinin bir tanesinin hemen önünde gerçekleştirilmiş olan bir oturma eylemi. Animal Rebellion, hayvan isyanı ismini taşıyan aktivist grup tarafından, Extinction Rebellion içerisindeki aktivist grup tarafından yapılmış bir eylemdi bu. Evet, doğru. Orada yapılmış olan konuşmalar vardı. Bu etkinlikten haberin var mı? Yani bu etkinlikten haberim var. Biraz ancak yani bunun hepsi eş zamanlı olduğu için evet. Ben sonra da bir görev almış olduğumda oraya şahsen gitme fırsatım olmadı. Yalnızca ben de yani senin gibi hani duyduklarım ve okuduklarım daha önce bilebiliyorum. Zaten şimdi Rebellion internet sitesinde yani rebellion.earth oluyor. Evet. Orada zaten bir yani günlük bir yayın hazırlanıyor. Ben isteyenlere oradan da bilgi ulaşabilirler. Aynı zamanda yani değişik sosyal platformlarda da hani biraz izlemelerini, videoları izlemelerini öneririm. Özellikle Guardian çok fazla bu konuyla ilgili haber yapıyor zaten. Evet. Evet. Bir etkinlik daha vardı, belki ondan da haberin vardı. Trafalgar demiştin çünkü. Trafalgar'da da bir cenaze arabasının içerisinde direksiyona kendini kitleyen bir beyefendiden bahsediliyor. Onların görüntüleri var aynı zamanda. Polisin müdahalesiyle beraber diğer aktivistler de kendilerini arabaya kitlemişlerdi bu cenaze arabasına. Eski model bir Mercedes cenaze arabasına. O da oldukça... Evet. Yani trajik ve duygu verici, nasıl nitelendireceğimi de bilmiyorum. Baktığım zaman insanın aklını karıştığı bir etkinlik olarak da gösteriliyor. Yani çok doğru, çünkü bu tarz şey görsel olarak çok büyük etki yaratıyorlar. Yani şu an o bahsettiğin aracın önündeyim. Yine etrafında insanlar oturuyor. Tam araba durdurulduğu şekilde duruyor hala tam meydanın ortasında. Şu an içinde hatta o tabut da duruyor üzerinde. Our Future yazan. Yani bu tarz yani görüntüler yani sayesinde benim yaşasi görüşlerimden birisi. Zaten hani Extinction Rebellion'ın sanatsal ve empati uyandırma yönü yani güçlü bir hareket. O yüzden yani görselliğin gücünü ve aynı zamanda müziğin yani sanatın gücünü de kullanarak eylemlerini yaptığı için yani en büyük başarılı olma sebeplerinden biri olarak ben bunu da görüyorum. Evet, kesinlikle ben de katılıyorum sana. Hatta dünkü İstanbul'daki Kadıköy'deki eylemden bir örnek vereyim. İlk önce kalabalığın içerisinde yürünürken cenaze tabutuyla beraber, tabutla beraber arkadan da bir klarnetteki ağır bir ton eşlik ediyordu bize. Ve ilk başlarda sarkastik tonlarla beraber bu etkinliğe etkinliği karşılayan insanların da aynı yaz ve matem havasında büründüklerini de görebilmek mümkün oldu. Hem müzik hem de kullanılan görseller ve yaratılan o empati alanı muhtemelen insanlara da etki bırakıyor ve aynı etkiyi, aynı duyguyu paylaşılmasını sağlıyor gibi duruyor. Bir diğer etkinlik de aynı öyle, ben de katılıyorum. Bir diğer etkinlik de Aileler XR Families and London ismini taşıyor. Bir alışveriş merkezinde galiba bir araya gelmiş 3 jenerasyon. The Mall. Evet. 3 jenerasyon bir araya gelmişler. Mothers Rise Up hareketinin üyeleri de varmış aynı zamanda. Bebekler de var, aynı zamanda dedeler de var. Birçok farklı kuşaktan insanlar bir araya gelmişler ve kendi mesajlarını iletmeye çalışmışlar. Genç iklim aktivistleri de oradaymış. Evet, doğru. Zaten genç yani genç aktivistler olmasa büyük ihtimalle Berlin bu kadar başarılı olmazdı. Yani çünkü hani hep biz hani böyle yani gelecek nesillerin yani geleceğini hep yani nedense ya daha yetişkin, daha yaşça büyük insanların belirlemesi diye bir algı var. Ama aslında onlara sorulmuyor birçok şey. Yani bu açıdan yani burada ayağa kalkıp hani yani kendi sözlerini dile getirmeleri yani çok önemli bir şey gerçekten. Yani bunun için yani bu yüzden de Extinction Rebellion içerisinde güçlü bir genç oluşumu var. Ve çok yaratıcı eylemler de yapıyorlar. Aynı zamanda kendilerine ön safhaları koyuyorlar. Yani bizim grubumuzda yani benim olduğum lokal grupta bir arkadaşımız var. Yanlış hatırlamıyorsam 16 yaşından ama şu ana kadar 3 kere gözaltına alındı. Hani daha bir ateşli de oluyorlar aynı zamanda. İyi ki de yapıyorlar. Evet. Yani çok önemli bir konu. Nasıl devam edeceğini soracaktım ama galiba şu andaki mevcut duruma göre şekillenecek nasıl devam ettiği. Ama Türkiye'den baktığımız zaman oldukça etkileyici olarak nitelendirebileceğimiz bir durum var şu anda Londra'da sizler sayesinde ortaya çıkan. O yüzden teşekkür ediyoruz bize bağlandığın için. Ve aynı zamanda bu bilgileri aktarıp neler olup bittiğini bizlere de söylediğin için. Belki önümüzdeki günlerde tekrardan bağlanıp aynı şekilde son detayları senden alabilmemizin yolunu da bulabiliriz diye düşünüyorum. Çok teşekkürler Hakan. Tabii ki seve seve. Yani evet, ben teşekkür ederim. Size de iyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler. İstanbul'a geldiğinde görüşmek üzere. Tabii ki. İyi günler. İyi günler. Hakan Ulusman'la konuştuk. Extinction Rebellion'ın yok oluş isyanının Londra'daki eylemlerine katılan arkadaşımızdı. Neler olup bittiğini bize aktardı. Biz de aynı şekilde gün içerisinde takip ettikten sonra önümüzdeki günlerde de Extinction Rebellion'ın neler, hangi etkinlikler yaptığını, hangi eylemlerde ve son durumun neler olduğunu sizlere aktarmaya devam edeceğiz. Kalan vaktimizde savaş haberlerine dönelim. Birçok savaş haberi var önümüzde. Gazeteler üzerinde de görebilmek mümkün bu savaş haberlerini. Manşetler üzerinden bakacak olursak ilk olarak söylenen şey şu: Milli Savunma Bakanlığı'ndan Suriye açıklaması denilmiş T24'te. Onu söyleyerek başlayalım. Harekat için tüm hazırlıklar tamamlanmıştır deniliyor. Suriye'ye yönelik askeri operasyon gündemdeyken Milli Savunma Bakanlığı'ndan hazırız açıklaması geldi diye yazmışlar T24'ün internet sitesinde. Açıklamada harekat için tüm hazırlıklarımız tamamlanmıştır denilmiş. Twitter üzerinden yapılmış bir açıklama bu. Türk Silahlı Kuvvetleri diye başlıyor. Vatanımızın bütünlüğüne, devletimizin bekasına, 82 milyon vatandaşımızın huzur ve güvenliğine yönelik tehlike, tehdit oluşturan tüm terör örgütlerine karşı asil milletimizin sevgisi ve güveni duasıyla aldığı güçle ve ölürsem şehit kalırsam gazi anlayışıyla mücadeleye hazırdır şeklinde yapılmış bir açıklama var. Ve sevkiyatın sürdüğü de söyleniyor aynı zamanda haberin içerisinde. Türkiye'nin farklı illerinden gelen zırhlı araçlardan oluşan askeri konvoy kilise ulaşmış. Yaklaşık 110 araçtan oluşan konvoy Çoban Bey gümrük kapısından Suriye'ye hareket etmiş. Elbeyli ilçesindeki Çoban Bey hudut kapısından Suriye'ye geçen askeri konvoydaki araçların Elbap'taki üst bölgelerine konuşlanacağı öğrenilmiş. Geniş güvenlik önlemleri altında sevkiyatı yapılan askeri araçların sınır birliklerine sevk edildiği öğrenilmiş. Gazetelerde de bunu görebilmek mümkün. ABD onaylı operasyon demişler Bir Gün gazetesinde manşetten. Trump IŞİD'çileri Türkiye'ye havale ederek Fırat'ın doğusuna kontrollü operasyon için yol verdi deniliyor. Ardından sınır aşılırsa ekonominizi yok ederiz tehdidini savurmuş. Operasyonun bonusu IŞİD'çiler deniliyor Bir Gün gazetesinde. Bölgeyi ABD emperyalizmiyle birlikte Suriye'deki bataklığa sokan AKP diye yazmışlar. Maceradan maceraya koşuyor diye devam etmişler. Harekatın askeri ve siyasi hedefleri konusunda belirsizlik varmış. Ankara, Fırat'ın doğusundan Irak sınırına kadar olan 350-400 kilometre katta 35-40 kilometre derinlikte bir güvenli bölge isterken ABD bu isteğe karşı Tel Abyad ile Kobani arasında 30 kilometre uzunlukta 10-15 metre kilometre özür dilerim derinliğine kontrollü bölge için onay verdiği belirtiliyormuş. Trump ise sınırları aşmayı diyerek Türkiye ekonomisine yönelik yok ederiz tehdidini savurmuş. Cumhuriyet gazetesi bataklıkta tek başına manşetiyle çıkmış bugün. Trump Fırat'ın doğusuna dar bir alan açtı, sınırı aşma dedi. TSK küresel güçlerin cehenneme çevirdiği sahada yalnız olacak denilmiş. Yeni bir ABD tuzağı mı deniliyor? Türkiye aşağılanıyor denilmiş aynı zamanda. Trump Türkiye nin harekatı genişletmesi durumunda ekonomimizi mahvederim tehdidinde bulunduğu burada da hatırlatılıyor. İktidar kanadı Türkiye güçlüdür ve kararlıdır mesajı vermiş. Muhalefet Trump'ın Türkiye'yi aşağılayan tehditlerine sert tepki göstermiş. CHP gizli anlaşma yapıldığını belirterek emperyal güçlerin önerdiği yol çıkmaz yoldur. Tek yol Şam'la görüşme çağrısı yapmış. Star gazetesine geçiyorum. Ansızın gelebiliriz demiştik manşetiyle çıkmış Star gazetesi. Erdoğan Sırbistan'a hareketinden önce gündemdeki soruları cevaplandırmış. Verilmiş bir kararımız var, bir gece ansızın gelebiliriz demiştik ve bu kararlılığımız sürüyor demiş. Terör tehdidini kabul etmeyiz deniliyor. DH süratle derdest edilmeliler deniliyor. IŞİD'den bahsediliyor. Ve başladı denilmiş Yeni Şafak gazetesinde. Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna yönelik operasyon dün ABD'li askerlerin Tel Abyad ve Resulayn'daki gözlem noktalarından çekilmesiyle resmen başladı denilmiş. Amerika Birleşik Devletleri askerleri tamamen çekildikten sonra Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusu Suriye'nin kuzeyini PKK-YPG'li teröristlerden temizleyecek denilmiş. Akşam gazetesi o bayrağı alıp gittiler demiş. Erdoğan bayrağımızı gömmek zorunda kalmayalım. Bayrağınızı gömmek zorunda kalmayalım demişti. Ve o bayrağı alıp gittiler demiş Akşam gazetesi. Türkiye Erdoğan'ın uyarısından 20 ay sonra harekat için düğmeye basmış. ABD dün sabah itibariyle güvenli bölgedeki üslerini boşaltmaya başladı deniliyor. Sabah gazetesi operasyon için geri sayım başladı. Başkomutan Erdoğan'ın emrini bekliyor demişler. Milliyet gazetesi geri sayım özür dilerim geri sayım manşetiyle çıkmış. Trump Erdoğan'la yaptığı görüşme sonrasında Fırat'ın doğusundan ABD askerlerinin çekileceğini açıkladı ve çekilme başladı denilmiş. YPG şoke oldu deniliyor. 2000 Amerikan askeri varmış. Hasake, Rakka, Dere Zor, Membiç ve Tel Abyad bölgelerinde toplam 18 askeri nokta kuran ABD buralarda yaklaşık 2000 askeri personel bulunduruyormuş. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump bu savaştan çıkma vakti demiş. ABD'nin 30 günlüğüne Suriye'de olması gerekiyordu ve bu yıllar önceydi. Bizim için bu çok saçma ve çoğu aşiret kaynaklı. Sonu gelmez savaşlardan uzaklaşmamız askerimizi geri getirmemizin artık zamanı demiş. İkinci bir açıklama yapan Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la iyi ilişkilerim var. Suriye'de kimsenin tarafını tutmuyorum ifadelerini kullanmış ama ekonominizi mahvederim demeci Twitter üzerinden yaptığı doğrudan. Daha önce de yapmıştık, yine ekonomimizi mahvederiz şeklindeki ifadelerinin, Trump'ın ifadelerine yer vermemişler Milliyet gazetesinde. Sabah gazetesinde yer vermişler mi bakalım. New York Times, Sabah gazetesinde New York Times'tan alındı. Türkiye'ye onay vererek ABD Suriye politikasını değiştirdi denilmiş. Ve bu biraz önce söylenen açıklamaya yer verilmemiş Trump'ın. Ekonominizi mahvederim eğer sınırları geçerseniz şeklindeki açıklamalarına yer verilmemiş. Akşam gazetesinde de Trump'ın bu tehdit, doğrudan tehdidine, daha önce yapmıştım, tekrar yaparız tehdidine yer vermişler. 3 yılında gecikledim, eğer Türkiye limiti aşarsa ekonomilerini çökertirim ifadelerini yer vermiş Akşam gazetesi. Hürriyet gazetesine bakalım. İlk hedef 120 kilometrelik hat denilmiş. Bu savaştan çekilme vakti geldi deniliyor. Trump tweet attı deniliyor. Ve şimdi bu saçma ve sonu gelmeyen savaştan çekilme ve askerlerimizi eve getirme vakti, sadece faydamız olan yerde ve kazanmak için savaşacağız denilmiş. Ama biraz önce söylediğim ekonomimizi mahvederiz tehdidine yer vermemiş Hürriyet gazetesi de. Bu konularla alakalı olan haberler gelmeye devam edecek gibi duruyor gün içerisinde. Birçok açıklama da var. Köşe yazılarını da aynı şekilde aktarabilme fırsatı buluruz önümüzdeki günlerde. Ama şimdi kısa bir ara verdikten sonra Ahmet İnsel'le beraber dünya gündemini tutmaya çalışacağız. Açık Gazete. Ahmet İnsel'le Ufuk Turu. Günaydın Ahmet Bey. Günaydın. Ömer Madra bugün yanımızda yok ama biz gündemi aynı şekilde takip etmeye devam ediyoruz. Tamam. Galiba birçok seçim haberi var. Dünyanın çeşitli yerlerinde. Evet, ilk önce ondan başlayalım. Yani bizim etrafımızda ki toplumumuzun ilişkide olduğu ülkeler bunlar. Hem Portekiz'de hem Tunus'ta hem Kosova'da parlamento seçimleri oldu. Ve ilginç sonuçlar var. Özellikle Kosova ve Portekiz'de. Portekiz'den başlayalım isterseniz. Çünkü Portekiz'de 2015 yılından beri Sosyalist Partisi'nin kurduğu bir azınlık hükümetini Sol Blok ve Portekiz Komünist Partisi destekleyerek son derece önemli bir değişime gerçekleştirmişlerdi. Portekiz'i boğan kemer sıkma politikalarından kısmen çıkarak ama aynı zamanda bütçe dengelerini koruyarak hem Avrupa Birliği ve IMF'nin beğenisini hem de Portekiz halkının, işçilerinin desteğini korumayı başarmışlardı. Hı hı. Bu bayağı ciddi, bayağı önemli bir örnek Portekiz örneği bu açıdan. Ve Portekiz Cumhurbaşkanı Sosyalist Partisi'nin lideri Antonio Costa bu açıdan, yani bu başarısıyla bu seçimlerde oylarını da arttırarak %36, oyların %36'sını alarak meclisteki milletvekili sayısını arttırdı ama tek başına iktidar olmak için yeterli sayıya ulaşamadı. Bir 10 milletvekili eksik kalıyor. 106 milletvekili elde etmiş gibi gözüküyor. Buna karşılık Sol Blok gene 19 milletvekili, oyların %9,5'unu alarak hemen hemen aynı oy oranı 2015'le %9,5'unu alarak 19 milletvekiline sahip. Diğer taraftan Komünist Partisi de oyların %6'sına sahip. Onun da 7-8 milletvekili olacak. Yani bu Sosyalist Partisi'ni koalisyona dahil, doğrudan dahil olmadan mecliste desteklemeye dayalı olan koalisyon yeniden kurulma ihtimali çok yüksek ve Antonio Costa daha da sosyal politikaları da güçlendirerek Portekiz'i bu 2010'dan itibaren 2010 ile 2015 arasında yaşadığı o korkunç, kendisinin tabiriyle korkunç kemer sıkma politikalarının yıkımından başarıyla çıkartacağı benziyor. Burada turizmin ve dış yatırımların önemli bir faktör olduğunu belirteyim. Şu anda Portekiz Türkiye dahil olmak üzere birçok kişinin güvenli ve yaşaması keyifli, gerginliğin olmadığı, hayatın hem kaliteli hem de pahalı olmadığı bir ülke olarak görüldüğü için de çok ciddi biçimde bir ev alma ve yerleşme için taşınma mekanı haline gelmiş durumda. Evet, yaş ortalaması da galiba buna müsait. 44 yaş ortalamasıyla yaşlı bir nüfusa sahip olduğundan bahsediliyor Euronews'un haberinde. Ve kırsal kesimlerden sürekli göç vermesi de aynı şekilde sorun olarak nitelendirilen durumlar arasındaymış. Bir de yolsuzluktan bahsediyor. Yolsuzlukla mücadelede de yeni hükümetin çözüm bulması gerektiren diğer sorunların arasında öne çıkan durumlardan bir tanesiymiş. yolsuzluk konusu doğrusu dikkatimi çekmemişti. Ona bakarım ama nüfusun azaldığı bütün Avrupa ülkeleri için söz konusu biliyorsunuz. Fransa ve İrlanda hariç Yunanistan, Bulgaristan, Romanya'da daha da vahim aslında durum. Nüfus inanılmaz biçimde azalıyor çocuk yapmadıkları için. Almanya'da da benzer bir sorun var. Portekiz'de de bu nüfusun azalması hem çocuk sayısının azalması hem de dışarıya verdikleri göç nedeniyle nüfusun azalmasına karşılık bir yeni nüfusun dışarıdan gelen nüfusa şu anda bir tepki yok Portekiz'de. Başka ülkelerde Almanya'da veya başka ülkelerde olduğu gibi. Portekiz'de muhalefet Sosyal Demokrat Parti adı altındaki sağ parti oylarını %28'e düşmüş durumda ve milletvekilliği sayısı da 77-70 durumda. İki tane ilginç gelişme var Portekiz'de. Birincisi Hayvan Dostu Partisi adı altındaki parti meclise oyların %3'ünü alarak meclise 4 milletvekili sokmuş. Geçen parlamentoda bir milletvekiline sahipti. Kendisinin ne sağdayım ne soldayım daha çok çevre ağırlıklı ve hayvan dostu olarak tanımlıyor. Partinin adı da zaten Hayvan Dostu Partisi. İkincisi de Liberal Parti'nin bir milletvekiliyle meclise girmesi. Bunun dışında yani bir istikrar olduğunu ve sosyalistlerin diğer Avrupa ülkelerindeki gidişatın tersine sosyalistlerin 4 yıl iktidarda kaldıktan sonra başarıyla seçimi kazandıklarını söyleyebiliriz. Küçük bir gölge düşürelim gene de bu tabloya. Katılım düşmüş. %55'e düşmüş seçimlere katılım. Tabii bu da biraz belki Sosyalist Partisi'nin seçimleri kazanmasının kesin olduğu kanaatine dayanıyor olabilir. Yani nasıl kazanacaklar meclis oy vermeye ihtiyaç yoktur diyenler olmuş olabilir. Bir de belki yurt dışına ciddi miktarda seçmenlerin bir kısmı gittiği için çalışmak amacıyla onlar yurt dışında oy vermemiş olabilirler. Evet. İkinci seçim, ilginç sonuçları olan seçim Kosova'da yapıldı. Kosova'da parlamento seçimleri yapıldı ve 2008'den beri iktidarda olan Cumhurbaşkanı Haşim Taçi'nin partisi, Kosova Demokratik Partisi seçimleri kaybetti. Ve öyle böyle değil, bayağı ciddi bir oy kaybıyla kaybetti. Başbakan, hatırlayacaksanız başbakan, yani Kosova Demokratik Partisi'nin üyesi Başbakan Ramiş Haradinaj Temmuz ayında istifa etmişti. Çünkü Uluslararası Ceza Mahkemesi kendisini 1998-99 arasında Sırbistan'daki yürüttüğü silahlı mücadelede savaş suçu işlediği gerekçesiyle ifade vermeye çağırmıştı. UÇK'dan, evet. UÇK'dan, evet. Ve UÇK komutanlarının 2008'den beri iktidarda olduğu bir ülkeydi Kosova. Özellikle bu Kosova Demokratik Partisi, UÇK'nın partisi diyebiliriz büyük ölçüde. Bu sefer UÇK oyların %21'ini, yani UÇK değil, Kosova Demokratik Partisi oyların %21'ini aldı ve iktidardaki ortağı diğer partide oyların %11'ini alınca bir çoğunluk oluşturma imkanlarını kaybettiler. Birinci gelen parti sol eğilimli, milliyetçi sol eğilimli, kendi kararını kendin al veya Self Determination Partisi, Vetevan Dorje, onun lideri Albin Kurti'nin hükümet kurma ihtimali güçlü ve bir ihtimal Merkez Sağ Partisi, hemen arkasından oyların %24.9 veya %25'ini almış olan, yani bu kendi kararını kendin al hareketinin bir puan bile değil, yarım puan gerisinden gelen Merkez Sağ Parti ile bir koalisyon kurma ihtimalinin güçlü olduğu söyleniyor. Çünkü seçimlerden önce birbirlerine ihtimam göstererek, birbirlerini çok fazla incitmeden kampanya yapmışlardı bu iki parti. İlginç bir diğer konu da bu ikinci gelen Merkez Sağ Parti'nin liderinin bir kadın olması. 38 yaşında bir kadın. Hatta bir ara bu parti birinci gelirse Kosova gibi maçist veya erkek egemen patriarkal geleneklerin güçlü olduğu bir yerde bir kadın başbakan ilk defa olacak diye de bir beklenti vardı. Belki hala vardır, evet. Bilmiyorum. Ahmet Bey, şey de sorabilir miyim? Yani bu iki partinin peki Sırbistan'la müzakerelerin devam etmesi konusundaki görüşleri... Tabii daha fazla bu iki parti Sırbistan'la müzakerelerin devam etmesi ve daha canlanması yanlısılar. Biraz da zaten zannediyorum Kosova Demokratik Partisi'nin ve müttefiğinin kaybetmesinde bu Sırbistan'la olan müzakerelerde tıkanmanın ve biraz fazla aşırı içe kapanmacı bir eğilimin ortaya çıkması da etkili oldu ama söylendiğine göre esas neden yolsuzluk. Evet. Yani iktidarda 2008'den beri, 11 yıldan beri iktidarda olan Kosova Demokratik Partisi yöneticilerinin karıştığı çok büyük yolsuzluklar, kamu hizmetlerinin yerine gelmemesi, bir kötü yönetim olduğu söyleniyor. Aynı zamanda da bir Sırbistan'la olan ilişkilerinde daha veya anlaşmanın da çözülmesi talebiyle veya vaadiyle geliyor. Özellikle kendi bu Self-Determination Partisi, Veteverandoşe Partisi'nin liderinin bu konuda çok iddialı sözleri var. Üçüncü seçim Tunus'ta oldu. Tunus'ta, şunu belirteyim, Kosova'da da katılım çok düşük. %44. Burada da tabii seçmenlerin önemli bir bölümü, Kosovalı seçmenlerin önemli bir bölümü yurt dışında çalıştıkları için, Almanya'dan falan seçimlere katılmak için gelenler olmuş ama büyük bir bölümü de, önemli bir bölümü de yurt dışında seçimlere katılmamış. Yani katılımın düşüklüğünün bir nedeni de o. Diğer nedeni de siyasi olarak pek ümit var olmamaları da seçmenlerin olabilir. Evet. Üçüncü seçim haberimiz Tunus'tan. Tunus'ta pazar günü parlamento seçimleri oldu. Bundan 2-3 hafta önce Cumhurbaşkanlığı seçimleri olmuştu. Cumhurbaşkanının ani ölümü sonucunda, hatırlayacaksınız. Parlamento seçimlerinde de katılım Tunus'ta çok düşük. %41. Geçen seçimlere nazaran, geçen seçimlerde %68'e varıyordu katılım 2015 seçimlerinde. Şimdi 2014 seçimlerinde, şimdi %41'e düşmüş durumda. Ve birinci gelen parti Enahta, fakat sadece oyların %17 ile 18'i, tam kesinleşmedi sonuçlar, %17,5 ile 18'i arasında. Yani birinci gelen partinin %18 aldığı, ikinci gelen partinin lideri hapiste olan, yolsuzluk iddiaları, vergi kaçakçılığı iddiasıyla hapiste olan Tunus'un Kalbi Partisi. Bu yaz başı kuruldu bu parti. Nebil El Karvi partinin başkanı. Nebil El Karvi'di galiba partinin başındaki isim. Evet, Nebil El Karvi. Nebil El Karvi. Onların da oy oranları %15,5-16 arasında olduğu tahmin ediliyor. Düşünebiliyor musunuz? İki parti, birinci ve ikinci parti, birinci hadi %18, diğeri %15,5 ve ondan sonra dünya kadar parti geliyor. Yani ben sayamadım hepsini. Hı hı. Takriben mecliste 13-14 tane parti olacak. Bunlardan benim sayabildiğim 5 tanesi 10 milletvekiliyle 20 milletvekili arasında milletvekiline sahip. Geri kalanlarında da 8-9 tane partinin de 1 ila 10 arasında milletvekili olacak. Evet. Çok karışık bir tabii ortam. Bu buradan nasıl bir çoğunluk çıkacak? Nahta ile Tunus'un Kalbi Partisi, koalisyon yapacaklar mı? Nah da buna açık gibi gözüküyor. Çünkü birinci parti geldiği için büyük ihtimalle Nahda'ya hükümet kurma görevi verilecek. Ama bu kadar parçalı bölüklü bir mecliste nasıl bir koalisyon çoğunluk oluşturacaklar belli değil. Diğer taraftan 13 Ekim'de de Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu yapılacak. Ve ikinci turda Nabil Karoui'nin partisi, yani Tunus'un kalbi Nabil Karoui, Tunus'un kalbi partisinin lideri Nabil Karoui seçimlere hapiste giriyor biliyorsunuz. Birinci turda hapiste yapmıştı. 23 Ağustos'tan beri tutuklu. Ve karşısında muhafazakar bir anayasa profesörü ama aynı zamanda muhafazakar demokrat diyebileceğimiz, yani kültür anlamında cidden ağır muhafazakar ve yerelden demokrasi taraftarı, meclisin bile kapanmasını savunan bir anayasa profesörü Kais Saied, 57 yaşında. Onun seçilme ihtimali yüksek. Nahda onu destekleme kararı aldı. Fakat Kais Saied'in ilkesel olarak parti sistemine karşı olduğu için partisi falan yok. Dolayısıyla Cumhurbaşkanı, herhangi bir partisi olmayan bir cumhurbaşkanı, diğer taraftan mecliste parçalı bölüklü bir meclis, meclisin ikinci partisinin lideri hapis, aynı zamanda Cumhurbaşkanlığı seçiminde de ikinci tura kalmış kişi. Epey karışık gördüğünüz gibi Tunus'taki durum, ama diğer taraftan da ilginç bir şekilde diğer bölgedeki ülkelere nazaran bütün bu karışıklığa rağmen siyasi tartışmalar göreli biçimde medeni ve sakin devam ediyor. Evet, çatışma olmadan, evet, silah kullanmadan, diyaloğa sürekli açık olarak birbirleriyle koalisyon kurmaya sürekli kapıyı açık bırakarak devam ediyor Tunuslar. O da ilginç bir şey. Tabii evet. diğer bölgedeki, diğer ülkelerdeki gelişmelerle karşılaştırdığımızda. Evet. Hong Kong'da pazar günü gene büyük bir gösteri yürüyüşü oldu ve bunun anlamı başkaydı. Çünkü ondan iki gün önce Hong Kong yönetimi 1920'lerden kalma, yani İngiliz kolonisi döneminden kalma bir yasayı yeniden yürürlüğe koyarak olağanüstü hal yasası hak kullandı ve yüzünde maske taşıyarak sokakta yürümeyi, gösteri yürüyüşü yapmayı yasakladı. Tabii buna tepki olarak da pazar günü on binlerce Hong Konglu maskeli ve şemsiyeli yürüyüşe katıldılar. Fakat bu yürüyüşler sonunda hem cuma günkü yürüyüşte, pazar gününde de kısmen sonu çatışmayla bitiyor ve bazı binaların tahrip edildiğini görüyoruz artık. Giderek daha fazla sistematik bir şekilde, özellikle metroya karşı çok büyük bir öfke var. Çünkü bu yürüyüşler sırasında metro idaresi birçok istasyonu kapatıyor. Hong Kong'un da kalbi metro, yani ulaşım metro kesildiği andan itibaren her şey bloke oluyor. Giderek gerginleşiyor. İlk polisin ateş etmesi sonucunda yaralanma vakası yaşandı Hong Kong'da cuma günü. Gerçek silahla mı, yani şey mi, canlı mühimmatla mı? Evet, evet. Evet. Evet. İlk yaralanma vakası. Yani diğerlerinde düşme falan vardı. Bu silahla yaralanma vakası. Giderek gerginleşiyor ve Pekin yönetimi de bazı iddialara göre Hong Kong'da silahlı polis güçlerini yavaş yavaş yerleştirmeye başladığı iddia ediliyor. Ama bunun kanıtı sunulmuş değil şimdilik. Şimdi isterseniz daha yakındaki iki bölgeye gelelim. Biri Irak. 7 gündür devam eden sokak gösterilerinde Irak'ta, Bağdat'ta özellikle 100'den fazla kişi öldü. 6000 kişi yaralandı. Sokak gösterilerinin, protesto gösterilerinin teması işsizlik, kamu hizmetlerinin yerine getirilmemesi ve yolsuzluk. Evet. İktidardaki partinin veyahut artık sistemin, sadece iktidardaki parti mi bunun sorumlusu bilmiyorum ama sistemin inanılmaz bir yolsuzluk mekanizması halinde çalışması ve Irak gibi büyük petrol zengini bir ülkede nüfusun %20'si yoksulluk sınırı, yoksulluk sınırının bayağı altında, bunun da getirdiği bir büyük tepki var. Bu Şiilerin güçlü olduğu Bağdat'ın bölgelerinde ciddi bir polisin, ordunun daha doğrusu, polis de değil, ordunun müdahalesiyle bayağı yüksek sayıda göstericinin öldüğünü, yaralandığını gördük ve bu sefer Cumhurbaşkanı Bahram Salih'in dün yaptığı açıklamanın ardından, yani olayların büyümesini, herkesi olayların büyümesini engellemeye, aklı selime çağırmasının ardından Irak ordusunun bir sözcüsü, üst düzey bir sözcüsü, Bas City'de, bu Şiilerin güçlü olduğu bölgede, Bağdat'ın bir bölgesi, hı hı, ordunun buradaki gösterileri bastırmaya çalışırken aşırı güç kullandığını kabul etti ilk defa. Ama bunun ardından bu aşırı güç kullananlar hakkında soruşturma yapılacak mı bilmiyoruz. Öyle bir laf edildi. Bunları, bu emirleri veren subaylar hakkında soruşturacağız diye bir bilgi verildi ama bunun arkası gelecek mi bilmiyoruz. Gösteriler devam ediyor. Bu 7 günün ardından tabii esas konu hem ölenlerin sorumluluğunun kimin taşıdığının ortaya çıkartılması. Çünkü burada bir şey tartışması da var. Bir kesim bu ölümlerin ordu veya polisten ziyade milislerin, özellikle de İran kökenli milislerin işi olduğunu iddia ediyorlar. Bir kesim ise bunun kışkırtma için oraya giren provokatörlerin işi olduğunu iddia ediyorlar. Ama ortaya çıkan tabloda en fazla belirgin olan ise polis ve ordunun doğrudan halka ateş açması. Ahmet Bey, benim anlamadığım bir şey de var şu anda. Mesela Sadr hareketini de erken seçime gidilmesi çağrısı yapıyor Muktada El Sadr'ın başında, evet, olduğu. Ama bir diğer taraftan da protestocuların ve protestoların kaynağındaki sebeplerden bir tanesinin de İran etkisi olduğu söyleniyor. Sadr'ın da İran'la yakın ilişkileri olduğundan bahsediliyor. Yani kafam karışıyor. Tam olarak netlik nerede burada? Şimdi şöyle bir şey unutmayalım. Yani Irak'taki Şiiler, Şii oldukları için İran'la daha yakın ilişkide olabilirler ama Arap milliyetçisidirler. Evet. Onu unutmayın. Yani Şiilikleri Arap milliyetçiliklerinin üzerine bütünüyle çıkmaz. Dolayısıyla orada İran'ın müdahalesi her zaman Şiilerin desteğini bulan bir müdahale değildir. Arap milliyetçisi oldukları için her şeyden önce. Anladım. Bu özellikle Muktada El Sadr için de özellikle geçerlidir. Evet. Son olarak siz biraz bahsettiniz bir önceki saat diliminde, sonunda Türkiye'nin Suriye'ye Akçakale ile Ceylanpınar arasındaki bölgeye, yani Suriye tarafındaki Tel Abyad ve Resulayn veya Serekane'ye arasındaki 100 kilometre civarında olan, genişliği 100 kilometre civarında olan bölgeye gireceği beklentisi, Trump'ın oradaki askerlerimizi çekiyoruz ilanından sonra arttı. Şimdi şöyle bir şey hatırlatalım yalnız. Yani yaz ayından beri, yanılmıyorsam Temmuz ayından beri, bu Akçakale-Ceylanpınar arasındaki hattın YPG güçleri tarafından boşaltılması ve buraya bir olası güvenlik koridoru, Türkiye'nin dahil olacağı bir güvenlik koridoru oluşturulması konusu konuşuluyordu zaten. YPG evet. güçleri oradan geri çekilmişlerdi. Yani bu Akçakale-Ceylanpınar arası yeni bir olay değil. Beklenmedik olan olay, Trump'ın Pentagon'un da pek onaylamadığı bir şekilde veya haberinin bile olmadığı bir şekilde askerlerimizi çekiyoruz demesi. Ama askerlerimizi çekiyoruz derken gerçekten bütün 1000 veya 2000 civarında olan Amerikan askeri varlığını Suriye'den mi çekiyor, yoksa Akçakale Ceylanpınar arasında olan 100 civarındaki Amerikan askerini mi 5-10 kilometre geri çekiyor? Bu mesela muğlak. Bunun cevabını veren yok. Büyük ihtimalle ikincisi, yani Ceylanpınar ve Akçakale'nin karşısında Tel Abyad ve Rasulayn'dan geriye doğru 100 civarında, hatta Trump yanılmıyorsam dün orada bizim 25-50 askerimiz var dedi. Oradaki iki tane gözetleme, tam da gözetleme de denmiyor da, gözlem noktası. Gözlem noktası, pardon, evet. İki tane gözlem noktasını boşalttılar sonuçta. Ama Türkiye bu bölgeye, yani Akçakale-Ceylanpınar arasındaki bölgeye girecek mi? Kaç kilometre girecek? Türkiye'nin beklentisi, Türkiye'nin talebi 30 kilometre derinliğine inmek. 30 kilometrenin önemi nedir derseniz, sınırın 30 kilometre güneyinde otoyol var. Yani, yol var diyelim. Yani, otoyol mu tam bilmiyorum ama büyük bir yol var. Yani ana yol var. Kamışlı'ya bağlayan ve sınırda paralel giden, en sonunda da Kamışlı'ya giden yol var. Yani o yolu keserse o zaman bu cephin doğusuyla batısı arasındaki ilişkiyi de büyük ölçüde kesmiş olacak. Evet. YPG'nin kabul ettiği hat ise aşağı yukarı 5 kilometreyle sınırlı. Bütün bunlara rağmen Türkiye'nin müdahalesine Amerika, Pentagon izin verecek mi? Cumhuriyetçilerin çok ciddi bir tepkisi var. Trump bunun karşısında, hatta Türkiye'ye teslim olmadığını göstermek için olmayacak laflar etti, biliyorsunuz. Ekonominizi yok ederiz. Ekonomimizi dağıtırım, parçalarım dedi, ama onu derken aslında Trump, hani birkaç gazetecinin Türkiye'de söylediği gibi, bu, gerçi Amerika'da da bu dile getiriliyor. Yani biraz balataları sıyırmış mı sorusunu amiyane tabirle sormamıza neden olan, benim muhteşem ve eşsiz bilgeliğimle gibi laflar etmeye başladı. Evet. Evet. Yani bu bilinmezlik ortasında gidiyoruz. Yani şu çok açık, hem cumhuriyetçilerde hem demokratlarda çok ciddi bir tepki var bu Trump'ın çıkışına ve ordu da pek bu konuda Trump'ın yanında yer almıyor. Biliyorsunuz Ortak Harekat Merkezi'nden Türkiye'ye bundan sonra hava koordinatlarının verilmeyeceği bilgisi verildi, ilan edildi. Bu da Türkiye'nin o bölgede uçaklarını uçurmakta hava koordinatlarına sahip, yani hava sahasını kapattık demediler ama bir şekilde hava sahasını kullanmasını imkansız kıldık dediler. Ama bu vesileyle de demokratlarla cumhuriyetçiler bir yere gelmiş oldu galiba Trump karşısında. Tabii. Cumhuriyet, Trump'ın en yakın destekçileri kişiler çok ağır mesajlar veriyorlar dünden beri Trump hakkında veya bu karar hakkında en azından. Dolayısıyla ben bir hafta sonra ya öyle değildi böyleydi diyerek bu işin yeniden hasıraltı edileceği ihtimalini de pek yabana atmıyorum. Veyahut Türkiye'nin orada YPG'nin güçlerini epey güneye çekmesiyle yetinmek zorunda kalma ihtimalinin güçlü ihtimalin de olduğunu dikkate almak lazım. En azından bu böyle bir ihtimal var. Diğer taraftan gördüğümüz kadarıyla da bunu fırsat bilen Suriye hükümet güçleri de Menbiç'e doğru ilerlemeye çalışıyorlar. İran'la Türkiye'nin arasındaki görüşmeden de Zarif'in söylediği lastiki bir cümle. Dikkat ederseniz yani hem biz Türkiye'ye yardım ederiz bu konuda diyor ama Türkiye'ye müdahale edersek ederse mi yardım ederiz yoksa müdahale etmesin biz ona yardım ederiz mi anlamına geldiğinde pek belirsiz bir cümle kurmuş Zarif'i sonuçta. Dolayısıyla bu savaş tamtamları falan elbette kimin ne olduğunu kimin karnında ne olduğunu göstermek açısından anlamlı ama aman savaş oldu, yarın ordu oraya girdi, bu iş bitti gibi sözler sadece kişilerin kendi niyetlerini şu anda dile getirmekten başka bir anlam taşımıyorlar diyerek bitirelim istersen. Evet, çok teşekkürler Ahmet Bey. Peki, önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Ahmet İnsel'le Ufuk Turu. Açık Gazete. Açık Gazete. Açık Bilinç. Güven Güzeldere ile bilim ve felsefe sohbetleri. Merhabalar Güven Bey, günaydın. Günaydın Ömer Bey. Evet, bugünkü programımız bol konuklu. Siz artık kayıtlarla karışık bir sunumu size bırakalım lütfen. Tabii bugünkü program aslında geçen haftaki programın bir anlamda devamı sayılabilir. Geçen hafta Profesör Ayşe Buğra ile sosyal politikalar üzerine konuşmuştuk. İşin daha ziyade akademik ve kuramsal yönlerinden bahsettik. Sosyal politikalar nedir, hangi alanlarda çalışılır, neye hizmet eder gibi soruların cevaplarını aramaya çalıştık. Bugün ise sosyal politikaların pratik olarak somut örneklerle Türkiye'de ne şekilde sürdürüldüğüne dair bir program yapalım istedik. Aslında Türkiye'deki sosyal politikaların sivil toplum kuruluşları ve gönüllü organizasyonlar eliyle ne şekilde yönetildiğine, yönlendirildiğine, desteklendiğine baktığımızda karşımıza herkesten önce bir isim çıkıyor. O da Osman Kavala. Bu programda ben Osman Kavala'ya aslında adamak istiyorum. Çünkü kendi yaptığı, desteklediği, başlattığı faaliyetlerden biraz bahsedeceğiz. 4 konuğumuz var. Her konuk bir başka alandaki sosyal politika faaliyetlerinden bahsedecek. Deprem sivil koordinasyonu ve cezaevlerinin rehabilitasyonu birinci konumuz. Arkasından Diyarbakır Sanat Merkezi. Daha sonra mültecilerle ilgili ve mülteci çocuklar, gençlerle ilgili programlardan bahsedeceğiz. En son olarak da Depo'dan bahsedeceğiz. Bir kültür sanat merkezi. 4 konuğumuz var demiştim. Fakat hepsi stüdyoda değil. Konuklarımızın ikisi stüdyoda olamadıkları için ses kayıtları gönderdiler. İkisi bizle beraber. Stüdyoda olamayan ama seslerini dinleyeceğimiz konuklarımız Zafer Kıraç ve Beril Sönmez. Stüdyoda bizde olan konuklarımız Asena Günal, Ve Övgü Gökçe, hoş geldiniz, merhabalar. Hoş bulduk, hoş bulduk. Hoş geldiniz. Ben çok kısaca konuklarımızı tanıtarak hemen programa girelim istiyorum. Asena Günal, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümünde lisans ve daha sonra aynı üniversitede sosyoloji bölümünde yüksek lisans yaptıktan sonra Boğaziçi Üniversitesi Atatürk Enstitüsü'nde doktorasını tamamlıyor. Cumhuriyet dönemi sağlık politikaları üzerine çalışıyor. 1998-2005 yılları arasında İletişim Yayınları'nda ve Toplum ve Bilim Dergisi'nde çalıştıktan sonra 2008'den bu yana Tophane'de Açık Radyo'da komşu olan tütün deposu, eski tütün deposu binasındaki depo kültür sanat merkezinin program koordinatörlüğünü yapıyor. Derlediği pek çok kitabı ve Feminist Politika, Birikim, Amargi Express gibi dergilerde yayınlanmış yazıları var. Halen Anadolu Kültür'ün direktörü olarak çalışıyor. Anadolu Kültür bugün bizim de konuşacağımız pek çok faaliyetin bir şemsiye kurumu olarak öne çıkan bir sivil toplum kuruluşu. Ondan da birazdan Asena Günal'a söz verdiğimde bahsetmesini rica edeceğim. İkinci konuğumuz Övgü Gökçe Yaşa, Boğaziçi Üniversitesi Felsefe Bölümü mezunu. Ardından İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde yüksek lisans yapıyor. Devrim sonrası İran sineması üzerine. Daha sonra Ohio Üniversitesi'nde disiplinler arası sanat bölümünde sinema ve estetik alanında doktora çalışmalarını sürdürüyor. 2001'den bu yana alt yazı Aylık Sinema Dergisi ekibinde yer alıyor. Kurulduğu ilk zamanlardan bu yana. 2011'den bu yana da Diyarbakır Sanat Merkezi'nde program koordinatörü olarak çalışmakta. Diyarbakır Sanat Merkezi'nde neler yaptıklarını da şimdi kendisi anlatacak. Peki biz aslında önce Zafer Kıraç'la başlayalım. Çünkü galiba benim anladığım kadarıyla Osman Kavala'nın ön ayak olduğu sivil toplum faaliyetlerinin ilk başları oraya doğru gidiyor. 1999 Büyük Marmara Depremi'nin arkasından bir deprem sivil koordinasyon ekibi kuruluyor. Ardından da birlikte sürdürdükleri yine Zafer Kıraç'la bir cezaevleri rehabilitasyonu programı var. İsterseniz önce Zafer Bey'in sesine kulak verelim. Merhabalar, Zafer Kıraç ben. İnsan hakları alanında çalışıyorum yıllardır. Hem dernekler kurup yönetim kurullarında bulundum, hem de son dönemde daha çok aktivist olarak özellikle kapalı mekanlar, kapalı kurumlar konusunda çalışıyorum. Hapishaneler, akıl hastaneler ve benzeri kapalı kurumlarla ilgili. Sevgili Osman Kavala ile bizim tanışıklığımız 20 yıl öncesine, 99 depremine dayanır. Biliyoruz ki hepimiz deprem birçok sivil toplum örgütü çalışmalarının da bir kırılma noktası olmuştur hepimiz için. O dönemde Osman'la tanıştım. Sivil Koordinasyon Merkezi kurmuştuk. Deprem bölgesindeki yardımları, özellikle uluslararası yardımları, çünkü Kızılay çökmüştü. Bu yardımları koordine etmeye çalışıyorduk ki daha sonra Sivil Koordinasyon Merkezi bir derneğe dönüştü. Afete Karşı Sivil Koordinasyonu Destekleme Derneği oldu. Osman da bu oluşumun kurucularından, yürütücülerinden birisiydi. Ve deprem bölgesinde daha çok tabii Osman'ın o bakış açısındaki bütüncül yaklaşım, hassaslığı, insanı çok iyi tanıyor zannederim Osman. O nedenle deprem bölgesinde sadece barınma, işte konutlar, çadırlar, prefabrikler ya da beslenme, yemek içmek değil, bunun ötesinde bir şeye ihtiyaç olduğunun da çok farkındaydı ve birlikte düşünmeye başladık. Ve aslında o dönemde benim de daha sonra 20 yıl boyunca hayatıma eşlik edecek olan kültürel ve sanatsal çalışmaların da yaşamımızın ne kadar önemli bir yerinde durduğunu, yani bir afette bir an önce kültürel, sanatsal, günlük yaşamın da onarılması gerektiğini düşündük. Ve bu konuda bir sürü çalışma yaptık Osmanlı'da. Çadır kentlerde, daha sonra prefabrik kentlerde, ki Düzce'de kendisinin çok ön ayak olduğu bir ahşap prefabrik kent yapıldı. Orada bölgede inanılmaz deprem bölgesinde konserler verdik. Yabancı gruplar, Türkiye'den sanatçılar, gruplar, tiyatro gösterimleri. Hatta klasik müzik konseri bile yaptık. Böyle enstrümanlarla ki kar yağıyordu bir çadır kentte, hiç unutmuyorum. Çok ilginç günlerdi. Daha sonra Osman'la benim yolculuğum, yani dedik ki afet bir doğal afetti deprem. Ama bir de Güneydoğu'da sürüp giden yıllardır bir mesele var. Ve orada da çocukların, gençlerin, kadınların büyük ihtiyaçları var. Ve bir dernek kurmuştuk deprem bölgesindeyken. Sosyal Kültürel Yaşamı Geliştirme Derneği. Osman da bu derneğin bir parçası. Daha sonra yönetim kurulunda da yıllarca görev aldı ve derneğin doğru ve iyi işler yapmasında ön ayak oldu bize fikirleriyle, emeğiyle, alın teriyle ayrıca. Ve Diyarbakır'da çalışmaya başladık birlikte. Diyarbakır'da Sur Belediyesi çocuk şenliklerini yapmaya başladık. Yıl 2001, 2002, 2003. Yani yaklaşık 3 yıl boyunca şenlikler yaptık biz. Bunlar çok önemliydi. Çünkü ilk defa sokak etkinlikleri yapılmaya başlanmıştı. Bunun izinlerin alınması çok zordu. Bunu başardık. Yine sevgili Osman'ın gayretleriyle, çabalarıyla. Çocuklarla 5 gün süren şenliklerdi bunlar. 30 bin çocuğun film izlediği, 5 gün boyunca filmler izlediği, tiyatroların yapıldığı, çocukların yaptığı resimlerin Diyarbakır'ın o surlarına asıldığı, müthiş ki bunların çoğunu birlikte astık biz sevgili Osman'la. O afişlerin asılmasında da bize katkıda bulundu, resimlerin asılmasında da. Müthiş bir heyecan duyuyorduk orada çalışmaktan. Çok şey yapmaya çalıştık Diyarbakır'da o dönem. Zor bir dönemdi. Eğer tarihi aklımızda tutarsak inanılmaz bir süreçti bölge için. Bir sürü olayların yaşandığı bir süreçti. Ve orada ayrıca gençlerle film atölyeleri, senaryo atölyeleri, fotoğraf atölyeleri yaptık. Daha sonra zaten orada DSM'nin, Diyarbakır Sanat Merkezi'nin temelleri atıldı ve büyüdü. Kocaman bir sanat organizasyonuna dönüştü. İnanılmaz bir gerçekten benim yaşamımda Diyarbakır Osmanlı yaptığım çalışmalar içinde çok önemli bir yer tutuyor. Sonra arada bir Afyon Fevzi Çakmak Yetiştirme Yurdu'nu biz onardık, depremden etkilenmişti. İçeriğini de, yani orada nasıl, çocukların nasıl yaşayacağını da az çok belirlediğimiz, hem fiziki yapı onarımı hem içerik düzenlemesiyle hala belki Türkiye'de en ilginç, en doğru bize göre gençlerin katılımını sağlayan bir yetiştirme yurdu oldu orası. Bunu da birlikte yaptığımız için çok gurur verici işlerden bir tanesi. Bu arada Diyarbakır'da çocuklar aynı çatı altında ÇAÇA'nın kurulmasına da ön ayak oldu. Hala devam ediyor ÇAÇA. Çok önemli bir çalışmaydı bu da. Sonra Kocaeli'de bir birliktelik var, bir çalışmamız var. Sokakta çöp toplayan çocuklarla ilgili çalıştık. Bunların eğitimden kopmuşlardı. Eğitime geri dönmeleriyle ilgili bir çalışma yaptık. Ve orada da bir dernek kuruldu. Yani bol bol sivil toplum örgütü kurduk biz Osmanlılar. O da yüz yüze derneğiydi. Orada da çok büyük emekleri var. Ve tabii ki son olarak mutlaka söylemem gereken ceza infaz sisteminde sivil toplum derneği. Hapishaneler üzerine yaklaşık 15 yıldır çalışan bir dernek. Bu derneğin kurulmasında Anadolu kültürün ve Osman'ın çok büyük katkıları var. Cezaevi Derneği kurulmadan önce Anadolu kültür olarak Osman'la birlikte Bandırma ve Kars cezaevlerinde tam 18 ay süren çok büyükçe bir proje gerçekleştirdik biz. Her hafta gidiyorduk Bandırma'ya ve Kars'ta. Ben mutlaka bir sanatçıyla gidiyordum. Ve bütün bu projenin tam da böyle Osman merkezindeydi. Çok iyi yönlendiriyordu. Çok güzel fikirleri vardı. Kendisi de geliyordu cezaevlerine. Orada mapuslarla çalışmalara katılmaya gayret ediyordu. Hapishane çalışanlarıyla çok ilişkiler kurmaya, onların da sorunlarını, dertlerini dinlemeye çalışıyordu. Çünkü konuşmamın başında dediğim gibi bütüncül bakıyordu Osman her şeye. Ve bir mekanı eğer onarmak istiyorsak orada yaşayan mahpuslarla birlikte gardiyanlar da vardı, müdürler de vardı. Onlarla da ilgilenmemiz gerekiyordu Osman'a göre. Öyle de yaptık. İnanılmaz, ortada 15 yıllık bir dernek var. Bayağı bir hapishane üzerine çalışmalar yaptık. Ve bunların hepsinde de Osman geldi, yönetmeye çalıştı, konuşmalar yaptı. Çok hapishane ziyareti yaptı onunla. O yüzden ben izin verirseniz aslında konuşmamı biraz şöyle bitirmek isterim. Bu kısacık sürede çok şey var anlatacak ama bu kısacık sürede bitirirken sevgili Osman'ın bir an önce özgürlüğüne kavuşmuş aramızda ve bence orada inanılmaz fikirler üretmiştir. Hatta bunları neredeyse projelendirmiştir diye düşünüyorum. Çıktığında bunları birlikte yapmak umuduyla bir an önce özgürlüğüne kavuşmasını diliyorum sevgili Osman'ım. Çok teşekkür ediyorum ben bana bu fırsatı verdiğiniz için sevgili Açık Radyo yapımcıları. Çok sağ olun. Zafer Kürec'i dinledik. Sosyal politikaların Türkiye'deki çok somut örnekleri olan Osman Kavala destekli projelerden, faaliyetlerden bahsediyoruz. Bu projelerin içinde deprem sivil koordinasyonu ve cezaevlerinin rehabilitasyonu olduğu gibi başka pek çok projeler de var. Ben aslında şimdi Diyarbakır Sanat Merkezi'ni anlatması için Övgü Gökçe'ye sözü vermeden önce bir Asena Günal'a sormak istiyorum. Çünkü en başından beri o da bu faaliyetlerin içinde. Belki ilk kuruluş aşaması ya da hangisinin ne zaman ne şekilde ortaya çıktığı konusunda birkaç söz söylemek ister misiniz? Ben aslında en başından beri olan biri değilim. Yani 2002 yılında kuruluyor Anadolu Kültür. Yani Osman Bey'in aslında sivil toplum alanında çalışmaya başlaması Anadolu Kültür'ün öncesine de dayanıyor. Biraz Zafer Bey'in anlattıklarında da var zaten. Osman Bey hem iletişim yayınlarının kurucuları arasında, ondan sonra deprem bölgesinde işte aktif bir çalışma yürütüyor. Daha sonra 2002'de Anadolu Kültür'ü kurmaya karar veriyor ve hedeflerine kültürel çeşitliliğin tanınması, kültür sanat diyaloğu ve kültürel işbirliğini de ekliyor. Yani Anadolu Kültür 2002'den beri kültür sanat aracılığıyla aslında yani daha demokratik, daha çoğulcu bir toplum olsun diye uğraşan bir kuruluş. Yani hem üretimini, kültür sanatının izlenmesini, paylaşımını çoğaltmak, hem yerel inisiyatifleri desteklemek, hem kültürel çeşitliliği ve hakları vurgulamak için uğraşıyor. Diyarbakır Sanat Merkezi de aslında Anadolu Kültür'ün ilk projesi. Yani Anadolu Kültür'ün kuruluşuyla Diyarbakır'da sanat merkezinin kurulması aynı zamana denk geliyor. Daha yani diğer yapılan şeyleri sonra anlatırım. Belki şu aşamada Övgü'den DSM'yi dinlemek daha anlamlı. Tamam, tabii memnuniyetle. O zaman biraz Diyarbakır Sanat Merkezi'nden haber alalım şimdi. Evet, Asena'nın bahsettiği gibi yani 2002'de Anadolu Kültür'ün kurulmasını takiben yaklaşık bir 6 ay sonra Diyarbakır Sanat Merkezi kuruluyor. Zafer Bey DSM'nin ilk yıllarını çok güzel bir şekilde anlatmış. 2010'un sonuna kadar düzenli kültürel ve sanatsal etkinlik programlarıyla devam eden, kentte güncel sanattan sinemaya, fotoğraftan performansa pek çok alanda etkinlik, konuşma, atölyelerle çok sayıda insanın uğrak yeri olmuş. Belli bir dönem ilk bağımsız sinemalardan Avrupa sinemasını yürütmüş. Bir aslında kültürel alan Diyarbakır Sanat Merkezi. 2010 sonundan itibaren kentte kültürel etkinlik üreten kurumların çeşitliliği, belediyenin kültürel altyapı anlamında çok daha aktif bir rol üstlenmesi, şehrin genelinde kültürel mekanların çoğalması gibi pek çok faktöre binaen kendi kültür merkezi yapısını biraz daha farklı mekanları etkinlik alanı olarak kullanabileceği ve farklı işbirlikleriyle ilerleyebileceği daha uzun vadeli ve daha kapsamlı projelerle yürütebileceği bir yöne evriliyor aslında çalışmalar. Benim Diyarbakır'da işte son 8-9 yıldır program koordinatörü olarak tanık olduğum süreçte biraz bu süreç, 2011 ile başlayan süreç. Aslında DSM'nin Diyarbakır'da nasıl bir alana denk düştüğünü biraz konuşmak için Diyarbakır'daki kültürel alanı ve onun dönüşümünü bir şekilde siyasetle, gündelik hayatla, diğer sivil toplum aktörleriyle ilişkisini falan da konuşmak lazım. Hani onları bir arada konuşmadan olmuyor. Hiçbir yerde olmuyor ama Diyarbakır'da hiç olmuyor. Ve çok değişken bir şeyden bahsediyoruz. Yani bir krizin bir ötekini takip ettiği, sürekli olarak siyasal alanın kültürel alana hükmettiği, kültürel alanda farklı iktidar biçimlerinin çekişme içinde olduğu bir süreçten bahsediyoruz. Badireli zamanlar, 2011-2013 işte her ne kadar çözüm süreci tartışmaları belli oranlarda bir ferahlama getirse de hep böyle şu an giremeyeceğimiz kadar uzun, zor ve meşakkatli dönemlerden geçti Diyarbakır'da kültürel alan. Son iki yıl kayyumla yönetilme süreci ve onun etkileri falan da zaten pek çok insanın takip ettiği şeyler. Ama belki hem DSM'nin konumu açısından hem de Diyarbakır'daki kültür sanat alanının dinamiği açısından en belirgin olarak altı çizilebilecek, söylenebilecek şey, en kötü zamanlarda bile sanatla devam edebilme ve biraz gücü oradan bulabilme, o umudu oradan üretebilme. Ben buna çok farklı dönemlerde şahit oldum. Yani işte Roboski katliamı sırasında da Diyarbakır'daydık. Açlık grevleri sırasında da kültür kurumları birlikte bir şey yapmaya çalışıyordu. Çatışma şehir içinde, sur içindeki çatışma dönemi sürecinde de benzer bir şey oldu. Kayyum döneminde de yani... Belli anlamda kültürel altyapı, belediyenin geçmiş dönemde kültürel altyapıya yaptığı yatırımlar ve işte sonrasında buna dair darbeler, araya girmeler vesaire gelse de Diyarbakır Sanat Merkezi'nin çalışma alanını belirleyen şey kültürel işbirliği, kültürel dayanışma, Türkiye'nin diğer şehirleriyle Diyarbakır arasında, sanatçılar arasında bir anlamda bir köprü olma işlevi. Diyarbakır'daki dinamiklerin de hep açık olması neticesinde bizim hayatımızı ve üretimimizi belirleyen temel meseleler oldu. Özellikle edebiyat, Kürtçe edebiyat, fotoğraf, video üretimi, ne yönelik atölyeler, programlar çok uzun süredir ürettik. Kültür sanat kurumlarıyla ve sivil toplum kurumlarıyla işbirliği içinde kültür sanatın aynı zamanda bir konuşma, meseleleri gündemde tutma, bunu yaparken genç insanların bütün bu koşullara karşın geleceğe umutla bakabileceği ifade alanları açma yeri olduğunu da gördüğümüz için, yani aslında DSM'nin kuruluş amacıyla, bu köprü görevi üstlenme amacıyla Diyarbakır kültürel alanının da ihtiyaçları her zaman örtüştü diyebilirim. Ama bir yandan da bu kadar dinamik bir siyasi ortamda bir kültür kurumunda sürekli olarak kendini yenilemesi, işbirliklerini tazelemesi, dayanışma ağını büyütmesi gerekiyor. Bu da günü gününe yaşanması gereken, yetişilmesi gereken bir ritim bir anlamda. Dolayısıyla aslında Diyarbakır Sanat Merkezi hem bağımsız sanatçılara hem küçük inisiyatiflere, hem kimi zaman kültür sanatla ilgili sivil toplum kurumlarına destek, yani içerikle ilgili, işleme biçimleriyle ilgili, yöntemle ilgili destek mekanizması sunmaya, dostluk sunmaya devam ederken bir yandan da kendi ürettiği projelerle çeşitli alanlarda etkinlikler, programlar sürdürmeye devam ediyor. O anlamda da Diyarbakır'ın organik bir parçası olarak görüyoruz kendimizi. Evet, Diyarbakır'daki kültür sanat hayatının da günlük yaşamında herhalde Diyarbakır Sanat Merkezi öncesi ve sonrası diye karşılaştırılırsa ciddi bir farkla karşımıza çıktığını herhalde görmek mümkün diye anlıyorum. Yani 2002'deki süreç, yani DSM'nin aslında o hal devam ederken kurulduğunu düşünürsek, bu o dönem içinde bulunmuş 2002-2006-2007 arasında özellikle şehrin kültürel hayatını çok değiştirdiği, hani benim de çok dinlediğim, duyduğum, şu an kültür aktörlerinin büyük bir çoğunluğunun dile getirdiği bir şey. Ama bir yandan da Diyarbakır'daki bütün kültür kurumları aslında ve sanatla ilgilenen herkes bir anlamda varoluş mücadelesi de veriyor sürekli olarak. O anlamda aslında bir farkı yok, yani birlikte var oluyor bütün bu kurumlarla. Yani ayrı bir rol biçemem bu anlattıklarımız dışında bu varoluş sürecinde. Yani ancak işte o dayanışma kanallarını açık tutabilirsek, o destek mekanizmasını güçlü tutabilirsek, en zor ve herkesin Diyarbakır'ı terk ettiği diyelim tırnak içinde zamanlarda bile konuşma, birlikte bir şey yapma kanallarını açık tutabilirsek ne mutlu bize diyerek biraz öyle bir şeyle başımızı dik tutar halde, yani bunu bütün Diyarbakır'daki kültür kurumları adına da söyleyebilirim rahatlıkla, hep iç içeyiz çünkü, böyle bir yolda yürümeye devam ediyor. Evet. Evet, peki, çok teşekkürler. Şimdi o zaman bir başka alana geçelim. Sık sık hepimizin karşısına çıkan Suriyeli çocuklar, gençler, işsizler, yolda mendil satmaya çalışanlar, herkesin içine burkan pek çok durumla karşılaşıyoruz. Buna karşı özellikle mülteci çocuklar ve gençlerin hayatlarının iyileştirilmesi konusundaki çalışmaları Beril Sönmez yürütüyor. Şimdi Beril Sönmez'e kulak verelim. Merhabalar herkese, ben Beril Sönmez. Öncelikle programa davetinizden dolayı teşekkür ediyorum. Anadolu Kültür Bünyesi'nde yaptığım projelerden söz etmek istiyorum. Ben mülteci desteği alanındaki projeleri yürütüyorum şu anda Anadolu Kültür Bünyesi'nde. Biraz kendimden bahsetmem gerekirse, psikolojik danışmanlık eğitimi aldım ve kültürel incelemeler alanında da yüksek lisansımı tamamladım. Kentte kamusal alan ve sanat konularında çalışmıştım. Daha sonra Bilgi Üniversitesi'nde sosyoloji bölümünde 7 yıl süren bir araştırma görevliliği dönemim oldu. Ve bu sırada yavaş yavaş çocuklarla gönüllü atölyeler yürütmeye başlamıştım zaten. Bu yaptığım çalışma zaman içerisinde çocuklarla profesyonel çalışmaya doğru da evrildi. Zaten böyle bir eğitim ve psikoloji geçmişim de vardı. Mülteci desteği alanında profesyonel olarak çalışmaya başladım. Öncelikle koruma alanında. Daha sonra da Anadolu Kültür'le yollarımız kesişti. Şu anda doktora çalışmamı da aslında bu alanda sürdürüyorum. Kent sosyolojisi ve göç sosyolojisinin kesişim alanında çalışıyorum. Benim akademik çalışmalarımın da odağında, ama özellikle Anadolu Kültür'de yürüttüğümüz çalışmaların da odağında daha çok aslında bir arada yaşama dair, kentin eski sakinleriyle yeni sakinleri diyebiliriz belki, ya da mültecilik ve göç deneyimi yaşantısı olan bireylerin bir arada yaşamına dair neler görebiliyoruz, aslında bunlara bakıyoruz. Osman Bey'le tanışmamızdan söz etmek istiyorum. Kendisiyle şu anda yürüttüğüm proje kapsamında tanıştık aslında. Mülteci desteği alanında Almanya-Türkiye Ortaklık İnisiyatifi adı altında bir projeyi özellikle ilk bir yılında çok yakın çalışarak birlikte yürüttük. Bu projede aslında Anadolu Kültür'ün uzundur birlikte çalışmakta olduğu Stiftung Mercator kurumundan destek alıyoruz. Hem Tandem projesinde hem Avrupa Siyaset Okulu projesinde Anadolu Kültür'ün birlikte çalıştığı bir kurum. Projenin fikrini aslında ortaya atan Osman Bey ve Stiftung Mercator Vakfı'ndan Daniel Gülüşen. Son dönemde özellikle mülteci nüfusuyla birlikte yaşamaya başladığımız dönemde hem Almanya'da hem Türkiye'de tabii ortak ihtiyaçlar beliriyor. Bu ihtiyaçlara cevap vermek üzere neler yapılabilir? Özellikle kültür sanata erişim, eğitime erişim, erişimden de öte Anadolu Kültür'ün çalışma alanı itibarıyla biraz daha eğitimin niteliği ve alternatif pedagojilerle aslında bu alana nasıl yaklaşabiliriz? Temel soru bu, temel çıkış fikri bu projenin. Burada biz kültürel çeşitliliği bir zenginlik olarak almayı temele koyuyoruz aslında. Özellikle çok dillilik eğitim alanında, non-formal eğitim alanında, sanat yoluyla, oyun yoluyla eğitim alanında nasıl kullanılabilir? Osman Bey, hem projemizin katılımcılarını bulma aşamasında hem içeriklerin fikir olarak geliştirilme aşamasında her zaman bizimle oldu. Biraz ondan da söz etmek istiyorum. Anadolu Kültür'ün daha önce yürüttüğü bir çift dilli çocuk kitapları projesi vardı. Özellikle Suriye kültürel mirasına odaklanan. Burada Anadolu Kültür'ün bir başka çalışma alanı olan kültürel miras alanıyla çok dilli çocuk kitaplarını aslında bir araya getirdik. Orada bir çocuğun aslında yeni yaşam alanında, Türkiye'de değilim, kendi mahallesindeki yaşantısı içerisinde Suriye'deki kültürel mirası ve oradaki aslında hafızasına geri dönüşü ve bunu Türkiye'den bir arkadaşıyla birlikte yapmaları üzerine giden bir film. Çeşitli oyunlar ve çiftli çocuk kitaplarına odaklanan bir projeydi bu da. Sihirlihikayeler.net diye bir web sitesi de var. Hatta özellikle mülteci desteği alanında çalışan kurumlar oldukça sık başvuruyorlar ve kullanıyorlar. Şu anda sürdürdüğümüz bu projenin ismi Hep Beraber. Bunun özellikle bu şekilde anılmasını istedik. Çünkü Almanya'dan ve Türkiye'den uzman kurumları yan yana getirerek non-formal eğitim alanında ve alternatif pedagoji alanında ürünler geliştirdik. Özellikle sanat temelli öğrenme diyoruz biz aslında bu ürünlerimizi birleştiren pedagojik zemine. Dans ve müzik gibi sanat dallarını kullanarak çocuklarla, özellikle farklı aile dillerine sahip çocuklarla nasıl çalışılır, eğitmen kitapçıklarıyla da destekleyerek oyunlar ve video temelli materyaller üreterek ortaya koymaya çalıştık. Şu anda bu ürünlerin dağıtımını yapıyoruz. Türkiye'de çeşitli kurumlara dağıtıyoruz. Sadece mülteci desteği alanında çalışan değil, çocuk ve gençlerle çalışan aslında Türkiye genelinde tüm kurumlara ilettiğimiz ürünler bunlar. Osman Bey, özellikle ürünlerin niteliklerinin yanı sıra uzmanlara, profesyonellere ve uygulayıcılara ulaşması açısından da özellikle çok titiz davranıyor. Hem Almanya'da dağıtımında da rol alıyoruz ama özellikle tabii Türkiye'yi biz yürütüyoruz şu anda. Bunun dışında bir çok kısaca belki devam projemizden söz edebilirim. Umarım hala vaktimiz var. Bütün bu ürünleri biraz da alanda desteklemek üzere yine farklı sosyo-kültürel geçmişlerden gelen çocuklar ve gençleri bir araya getirecek atölyeleri, sanat etkinliklerini yürütecek eğitmenlere bu sefer daha fazla eğilmek istedik. Eğitmen eğitimleri geliştirecek yine Almanya ve Türkiye'den kurumları yan yana getirmeyi hedefliyoruz. Burada yine Türkiye'de ve Avrupa'da Anadolu Kültür bünyesinde zaten çeşitli projeler yapmış kurumlara ulaşmanın dışında elbette bu alana yeni ihtiyaçlara cevap veren yeni ürünler sunan kurumlara da ulaşmaya gayret ediyoruz olabildiğince. Kültür sanat kurumlarıyla eğitim kurumlarını, non-formal eğitim kurumlarını yan yana getirmeye çalışıyoruz. Burada da yine hem Avrupa'da, özellikle Almanya'da ve Türkiye'de mülteci desteği alanının beraberinde getirdiği yeni ihtiyaç alanlarına cevap verecek nitelikli, biraz kültürler arası öğrenme, kültürler arası pedagoji, deneyimsel öğrenme gibi yenilikçi alanları da içine katacak malzemeler üreteceğiz. Anadolu Kültür'ün şu an devam eden çalışma alanlarında aslında buna da katkı koyacak sanatla öğrenme bizim için en önemli alanlardan biri ve Osman Bey'in de gerçekten en önceliklendirdiği alanlardan biri. Bu noktada onunla birlikte çalışmak ve farklı sivil toplum aktörlerini yan yana getirmek beni çok heyecanlandırıyor. Davetiniz için teşekkür ederim. Programa katkı sunabildiysem ne güzel. İyi yayınlar diliyorum. Hoşçakalın. Beyin Sönmez'i dinledik. Sosyal politikaların Türkiye'deki somut örneklerine bakıyoruz bugün. Son olarak Anadolu Kültür'ün direktörü olarak çalışmakta olan ve Tophane'de Açık Radyo'da komşu bir kültür sanat merkezi olan Depo'nun program koordinatörü olan Asena Günal'dan biraz da sanatsal kültürel faaliyetleri dinleyelim. Aslında Osman Bey'in kültür sanat alanına katkıları tabii depoyla sınırlı değil. Yani DSM de bunun bir parçası ama Anadolu Kültür'ün pek çok projesi de. Ben çok kısaca depodan söz edeyim. Aslında yani hani daha önce hariçten sanat programında falan da anlattığım için çok detaylı girmeyeceğim. Çok kısa anlatacağım. 2005 yılında ilk defa aslında sanatsal bir amaçla kullanılıyor. O dönemki Biennale'in mekanlarından biri olarak kullanılıyor. Sonra 2008'de restore ediliyor ve 2009'dan itibaren de yani tütün deposu depo adıyla kendi programı ve ekibiyle devam ediyor. Şimdi bize ayıran şey aslında Osman Bey'in vizyonu içinde düşünebilecek şey de buranın böyle çok kurumsal hani katı bir yer olmaması. Yani ticari bir galeri olmaması. Yani böyle İstanbul'un gittikçe kurumsallaşan ve ticarileşen sanat ortamında yani erişilebilir esnek yapısıyla ve eleştirel seslere açık bir mekan olarak kullanılması. Bunun ben hani şimdiye kadar konuşulan konular içinde de açıklayıcı olduğunu düşünüyorum. Yani Osman Bey kendisine ait bir mekanı pekala ticari bir şey için kullanabilecekken bunu kültür sanat alanına açmış olması onun bu alana katkısının da bir aslında önemli örneği. Evet, çok yani yakından takip ettiğimizde bir şey olduğu için bunu bütün bu söylediklerinden sana gayet sıkı bir şekilde izliyoruz. Biz de ben de katılıyorum diyebilirim yani. Komşular. Evet, ben de o zaman şöylece bitireyim. Osman Kavala'nın adı çok biliniyor, duyuluyor ama yaptıkları konusunda aslında çok bilgili değiliz. Bu programı biraz da bu durumu telafi etmek için yapalım istedim. Çünkü anladığım kadarıyla Osman Kavala zaten arka planda kalmayı, kendi reklamını yapmadan işlerini yürütmeyi tercih eden birisi. Biraz hani iyilik yap, beni zat, kimse bilmese de birilerinin işine yarayacaksa buna değer diye düşünen birisi. Ben böyle değiştirmiş olayım bu atasözünü. Asena Günal'ın da dediği gibi bu projelerin hiçbirisi Osman Kavala'ya kişisel bir kazanım getirecek şeyler değil, kendi çıkarı için yaptığı işler değil, ticari işler değil. Burada başkalarının derdine, yaşadığı ülkenin sorunlarına derman olmak için kendi rahatından vazgeçen zamanını, parasını, emeğini ayıran bir kişiden bahsediyoruz. Bunu unutmamak lazım. Yani yandaş medyada yazılan saçma sapan karanlık komplo senaryolarına ve bu senaryolar bazında Osman Kavala'nın neredeyse 2 senedir hapishanede olmasına anlam vermenin imkanı ihtimali sahiden yok. Bu ülkede bir tane Osman Kavala var. Kendisine bir devlet nişanı, madalya falan verilmesi lazım. Tam tersi bir davranışla hapishanede tutulması sahiden kabul edilir bir şey değil. Öte yandan bugün 8 Ekim'de Osman Kavala'nın yeniden duruşması var. Yaklaşık 2 sene sonra belki tahliye olma ihtimali söz konusu. Kendisine birkaç hafta önce Avrupa Arkeologlar Derneği'nin arkeoloji mirası ödülü verilmişti. Dünya çapında tanınan bir insan. Artık bugün özgürlüğüne kavuşacağını umuyoruz. Ben bu program için kayıtları yapan Ömer Şahin'e de burada teşekkür ederek bu programı bitirmek istiyorum. Bütün konuşmacılarımıza, Zafer Kıraç ve Beril Sönmez'e ve stüdyoda bize katılan Diyarbakır Sanat Merkezi'nin program koordinatörü Övgü Gökçe'ye ve Anadolu Kültür'ün direktörü ve deponun program koordinatörü Asena Günal'a yeniden çok teşekkür ediyorum. Sağ olun geldiğiniz için. Osman Kavala'nın iyi haberlerini bu akşam ya da yarın bekleyeceğiz. Evet, hoşçakalın. Çok teşekkür ederiz. Biz de çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Sağ olun. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Açık Bilinç. Güven Güzeldere ile bilim ve felsefe sohbetleri. Evet, bu uzun kaydın ardından da Açık Gazete'nin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Haftanın ikinci Açık Gazete'sini icra etmiş bulunmaktayız. Ömer Madre bugün yanımızda yoktu. Ben Can Tombil, teknik masada arkadaşım Selahattin Çolak ve bize editöryel destek veren Emre Gümüşer'le beraberdiniz. Aynı zamanda Robin Tayar da bize destek veren arkadaşlarımız arasındaydı. Yarın görüşmek üzere. Hepinize günaydın. Günaydın.